Uur. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In China zijn bij een brand in een fabriek zeker 36 mensen omgekomen. Er vielen ook 2 gewonden en ook worden er nog 2 mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een fabriek in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henan. Laat in de avond had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk waarom een man afgelopen weekend 5 mensen doodschoot in een LHBTI-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs. De autoriteiten zeiden op een persconferentie enkel dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt. Mogelijk wordt hij over een paar dagen ontslagen en dan zal hij via een videoverbinding in de rechtszaal verschijnen. De man van 22 werd ter plekke in de club opgepakt als mogelijke schutter. Hij schoot 5 mensen dood. 18 mensen raakten gewond in de club in Colorado Springs. BNNVARA gaat met zo'n 100 medewerkers in gesprek over de werkomstandigheden op de werkvloer. De directeur van de omroep maakte in Nieuwsuur excuses voor de situatie bij De Wereld Draait Door. De Volkskrant schreef dat presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren over hun grenzen waren gegaan tegenover collega's. De NPO laat een onderzoek doen naar de werkomstandigheden bij DWDD. Sportclubs, scholen en verenigingen krijgen extra steun, staat in de najaarsnota. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen krijgen ruim 200 miljoen euro voor dit en volgend jaar. Voor sportverenigingen komt er een noodfonds van 6 miljoen euro. En voor zorginstellingen wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan weer droog. Het is 2 tot 6 graden. Overdag blijft het bewolkt. Er valt later ook wat regen. Vooral in het zuiden en midden van het land. Het wordt rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van inderdaad BNN VARA. Het is alweer dinsdag 22 november en vannacht staat alles in het teken van psychedelica. Voor sommigen een middel om een hele nacht lekker bij weg te trippen, maar voor de geestelijke gezondheidszorg lijkt het een vooruitstrevend middel om de zorg te verbeteren. Ook clubbers gebruiken steeds meer psychedelica tijdens het uitgaan. En hoe zijn deze trends dus ontstaan? Wat zijn de voordelen, de gevaren? En we gaan ook een beetje in de toekomst kijken. Je hoort het dus allemaal vannacht. Maar eerst blikken we zoals gewoonlijk terug op een aantal dingen die er gisteren in het nieuws gebeurd zijn. Op de Balkan zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Vooral het noordwesten van Albanië is getroffen. Grote gebieden landbouwgrond staan onder water en ook vele huizen zijn overstroomd. De autoriteiten hebben evacuaties ingesteld. Het internationale verbod op handel in neushoornhoorns heeft stand gehouden op de World Wildlife Conference in Panama. Het Afrikaanse land Eswatini had gevraagd om de handel weer toe te staan, maar het voorstel haalde het niet bij een stemming van de commissie. Het dodental van de aardbeving op het Indonesische eiland Java is flink opgelopen. De gouverneur van de provincie West-Java spreekt tegen lokale media van 162 doden. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, en ik zei het zo juist al even. We gaan het vannacht hebben over de rol van psychedelica in de zorg. Want die rol krijgt steeds meer aandacht. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. En voor een derde van de patiënten met zware depressieve klachten helpen de bestaande medicijnen of therapieën niet of nauwelijks. Ja, zoals je ziet bij Nelly, kunnen truffels een lachkick veroorzaken. Leuk, hè? Dan gaat het om tienduizenden mensen. Voor hen biedt een nieuwe aanpak hoop. Behandeling met psychedelica als MDMA en ketamine, nu vooral nog bekend als partydrugs. Psychedelica in de zorg dus. Daar hebben we het over met niemand minder dan Elina Haaien. Zij is neuropsycholoog en specialiseert zich in de rol van psychedelica op de mentale gezondheid. Heb je nou vragen voor Elina? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Elina, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik vind het erg leuk om hier aanwezig te zijn. Ja, je bent op afstand. We zijn met je aan het bellen, maar dat maakt het niet minder waardevol. Toch?

Deze nacht staat volledig in het teken van psychedelica. Hoe kun je psychedelica toepassen in bijvoorbeeld de GGZ? Wat zijn de voordelen en de gevaren daarvan? Te gast is Eline Haaien, zij is neuropsycholoog en gespecialiseerd in de rol van psychedelica op de mentale gezondheid. Heb jij nou vraag voor Eline? Stel die dan via 0800-1121 of laat van je horen in de gratis NPO Radio 1-app. Hallo Eline. Hi. Hi. Ja, het is even zoeken, maar je bent er nog. Nou, ja. We zijn een beetje de geschiedenis ingedoken. We hebben een paar wetenschappelijke dingetjes aangetoetst. Nou komen we eigenlijk een beetje bij de hamvraag. Er wordt veel gepraat over de werkzaamheid van psychedelica. Er wordt inmiddels ook echt wel veel onderzoek naar gedaan. Maar tegen welke problemen, zeg maar, welke doelgroep zou hier baat bij kunnen hebben? Ja, er zijn heel veel studies eigenlijk die gedaan worden bij een hele variëteit aan stoornissen. Bijvoorbeeld bij depressie, bij OCD, bij angststoornissen of angst die ervaren wordt door mensen met een levensbedreigende ziekte. Mm. Alcoholverslaving, autisme, PTSD. Dus bij al deze stoornissen is wel een keer een onderzoek gedaan. Dan ben ik ook nog op de hoogte wel dat er studies bezig zijn met bijvoorbeeld eetstoornissen, okay, met chronisch pijn. En dat er bijvoorbeeld ook nog studies gaan starten met waar ik ze kijken hoe het kan helpen bij niet aangeboren hersenletsel. Mm. Dus dat is heel interessant. Het lijkt voor heel veel. Enorm breed scala, inderdaad. Ja. Ja. En laten we heel even bij bijvoorbeeld depressie beginnen. Ik weet dat je bij ADHD bijvoorbeeld ook depressieachtige klachten zou kunnen hebben. Dus misschien dat je daar ook wel wat van weet. Wat wij nu voornamelijk kennen zijn natuurlijk de klassieke antidepressiva-achtige middelen. Die schijnen lang niet bij iedereen altijd te werken of niet iedereen wil dat. Waarin zou dit kunnen verschillen? Of waar zou dit gewoon anders zijn dan die middelen die we al kennen? Ik denk inderdaad voor heel veel mensen kan het wel goed werken. Maar inderdaad, wat je al zegt, van heel veel mensen ervaren ook heel negatieve bijwerkingen daarvan. Waaronder bijvoorbeeld dat ze zich heel afgevlakt voelen of om maar iets te noemen, en dat is wel een belangrijk punt. Maar er is een theorie, of in ieder geval is een artikel gepubliceerd, die inderdaad dit bekijkt. Van hoe kan dit en wat zou daar aan ten grondslag liggen? En ten eerste, antidepressiva werkt op een heel andere manier. Dus wel ook op serotonine, maar dan een heel ander werkingsmechanisme dan psychedelica. Mm. En er wordt dus gedacht dat meer die antidepressiva er wel voor kunnen zorgen dat een patiënt beter met de stress en het leven in het algemeen kan omgaan. Dus hij kan gewoon verder met zijn leven. Maar bij psychedelica dat er echt naar de kern van het probleem gegaan wordt. En dat wordt dan, met deze psychedelische ervaringen wordt dat dan meer getarget, opgelost. Ja, laat ik het even met mijn simpele kijk erop proberen samen te vatten. Antidepressiva, dat legt eigenlijk de bedoeling een beetje lam, waardoor je die pieken en dalen naar elkaar toetrekt. Eigenlijk word je daar ook een beetje vlak van. En bij psychedelica is het zo dat je eigenlijk alle sluizen open gooit en in één keer gebeurt er juist superveel. Gaat er heel veel aan, waardoor het niet afgevlakt is, maar misschien juist heel erg getriggerd. Moet ik het zo ervaren? Ja, ik denk dat je het zo wel een beetje kan zien. Tijdens zo'n psychedelische trip, dan gebeurt er heel erg veel. Je hebt dus aan de ene kant de psychologische effecten. Dus echt zo'n trip van wat zien mensen allemaal? Waarmee worden ze geconfronteerd? Want het zijn vaak gevoelens en gedachten die eigenlijk ver weggedrukt zijn in het verleden, die naar boven komen. Mm. Dus het kan heel erg confronterend zijn, maar ook heel erg therapeutisch om dan die situaties en die gedachten onder ogen te komen. Dus dat is een beetje hoe wat gedacht wordt dat waarom het zou kunnen werken. Ja, je zei zelf al helemaal aan het begin toen we het hadden over als je psychedelica neemt, kan je waarneming zo veranderen dat misschien bepaalde soldaten zouden denken, nou, ik ga helemaal niet meer die oorlog in. Dus hoe moet ik dat een beetje naar het nu vertalen? Wat gebeurt er in je hoofd dat ineens je waarneming misschien wel sinds die ene trip voor altijd veranderd kan zijn? Ja, eigenlijk gebeurt het een beetje in fases. Dus je neemt zo'n stof. En dan heb ik het over hoge dosering. Hè? Dus je neemt zo'n stof en je begint dan de effecten te voelen. En op een gegeven moment, rond een uur of anderhalf, dan zitten die effecten dus op het hoogste niveau. En dan heb je dus heel erg, ja, je ziet, je hele waarneming is anders. Dus het kan bijvoorbeeld, kleuren kunnen veel feller zijn. Alles beweegt een beetje. Dus het heeft meer een soort van, alsof het ademt, zal ik maar zeggen. Mm. Of bijvoorbeeld ook dingen die bewegen, die hebben echt een soort van vaag erachteraan. Dus dat is een beetje hoe je dat kan voorstellen, wat het perceptueel doet. Maar daarnaast heb je dus ook hele andere gedachten en kun je niet meer helder nadenken. Dus als je iets zou moeten oplossen, een bepaald vraagstuk, dan gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken. Maar daarnaast, dus tijdens die piekende effecten, dan als die heel erg intens zijn, die kunnen dan ook echt leiden tot een peak experience, noemen ze dat. En dat gaat gepaard met echt hele intense gevoelens van geluk. En dan ook dat je jezelf één voelt met de rest van de wereld en alles om je heen. Dus dat kan heel intens positief zijn. Ook kan het voorkomen dat mensen dus samengaan met dat je één voelt met alles. Dat ook je gevoel van zelf, dat die weggaat. Dus je hebt geen ervaring meer van wat het is. Want jij bent. Wat ben jij en waar ben jij? Dat kan klinkt helemaal best angstig verdwijnen. Hoor, als ik het je zo precies, hoor zeggen. Ja, precies. Dat is het ook juist. Want het kan voor heel veel mensen een heel angstige ervaring zijn. Maar ook een heel positieve ervaring. En het is dus heel erg individueel wat ervaren wordt. En dat is natuurlijk, daar ligt denk ik ook wel een beetje het gevaar bij die hoge doseringen. Dat je wel goed moet weten waar je aan begint. Want dit hoort daar ook bij. En als je daar niet op voorbereid bent, dan kan dat heel erg angstig zijn. En als je dan ook nog het idee hebt van, wow, stopt dit of niet? Want zo'n effecten kunnen lang aanhouden. Dan kan dat heel angstig zijn. Maar dus ook zo'n angstige ervaring kan dus ook weer leiden tot een bepaalde doorbraak in emoties en gevoelens die dus jarenlang misschien vastzaten. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dit misschien soms recreatief doet of je zou dat willen doen, dat echt wel iets anders is dan als je het op therapeutische basis doet. Hè? Hoe ziet dat eruit? Want los van het innemen van deze middelen, word je ook begeleid? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dus in de therapie dan is er inderdaad, ten eerste word je wel eerst ook goed gescreend van, zijn er bepaalde risicofactoren in jouw familie bijvoorbeeld, waardoor het niet zo slim is dat je deze stof neemt. Vervolgens is er een hele lange voorbereidende fase waarin je een goede band opbouwt met die therapeut. En wordt het natuurlijk goed voorgelegd van hoe zo'n trip uitziet en de fases daarvan. En dan tijdens zo'n druksessie, dan wordt er dus één hoge dosering genomen en de omgeving is gewoon comfortabel. Dus waarschijnlijk met gewoon zachte, lichte, rustige, fijne muziek. Vaak zijn er twee therapeuten aanwezig. Mm. En er zijn bijvoorbeeld ook een oogmasker. Dus een patiënt die gaat dan liggen, rustig. En eigenlijk de bedoeling is dat die aandacht van de patiënt ook helemaal inwaarts gaat. Dus dat er echt volledig focus is op de gedachten en de gevoelens. En die therapeuten zijn er meer echt als steun. Misschien gewoon een keer een hand vasthouden van je kan dit. En meer echt van de patiënt doet dit meer zelf. Oké, dus het is meer een soort waakzaamheid. Ja, precies. En daarna, dus na zo'n ervaring, is er een hele belangrijke integratieperiode waarin dan wordt besproken van, oké, wat heb je ervaren en hoe kan je dit relateren naar je dagelijks leven? En ja, want je ziet heftige dingen en je voelt heftige dingen en dat kan allemaal heel raar zijn. Dus dan moet je die puzzelstukjes nog in elkaar gaan plaatsen. En dat is denk ik ook een heel belangrijk deel van het therapeutische aspect. Ja. Hey, en ik kan me voorstellen, het is natuurlijk ook niet voor niks. Zijn er met mensen ook wel kritisch over. Wat zijn de grote risico's van psychedelische middelen? Ik denk in die hoge doseringen, wat ik net al kort noemde, dat mensen dus niet goed voorbereid zijn in Wat ze doen of waar ze mee geconfronteerd kunnen worden. Ik denk dat dat het meest gevaarlijke situaties veroorzaakt. Of bijvoorbeeld dat mensen die gaan stappen en die hebben heel weinig slaap gehad en die hebben alcohol gedronken of andere middelen genomen. Ja, dan is het eigenlijk geen stof. Het is geen party drug of zo. Het kan, ja, wat ik al zei, heftige, intense ervaringen oproepen. En het is het beste om zoiets te doen. Ja, in een therapeutische setting waar je totaal veilig bent. Maar dan als je het doet, dan ook in een goede setting, comfortabel. Als je je ook goed voelt zelf. Dus dat noemen ze set en setting eigenlijk. Dat is heel erg belangrijk bij psychedelische middelen. Er zijn natuurlijk ook verhalen van mensen die door psychedelische drugs in psychose terechtkomen. Denken dat ze kunnen vliegen met vreselijke gevolgen af en toe. Maar hoe groot is dat risico nou daadwerkelijk? Ja, ik denk dus als je het inderdaad op een goede manier zou doen en je weet waar jij begint en je voelt je ook goed en je hebt dus, want één bepaalde risicofactor is dat er een psychotische stoornis in jouw eerste graad familie zit, dan wordt dat vaak gezien als een risicofactor. Dan heb je kans dat zo'n ervaring ook psychotische episodes kan uitlokken. Maar als je die dingen gewoon, als je daar goed op let, tussen set en setting, dan zie ik die kans eigenlijk vrij klein. Je kan ook bijvoorbeeld zorgen dat er iemand aanwezig is die nuchter is. Ja, en mocht je dan angstige gevoelens hebben, dan is die daar. Dat is misschien ook wel een beetje onderdeel van die beeldvorming, hè? Dat toch iets is wat je in de laatste jaren dan, als er iets is met psychedelische drugs, dat het dan ook altijd wel gaat over wat er misgaat. Dus de toeristen in Amsterdam die er niet mee om blijken te kunnen gaan of dat soort dingen. Is dat misschien nog dat laatste stuiptrekkingje van, tuurlijk kan het misgaan, maar naar verhouding valt het eigenlijk heel erg mee als je het zou vergelijken met andere middelen? Ja, dat denk ik wel, ja. En ik denk sowieso wel dat media die rapporteren het op één manier. Maar vaak is er, ja, dan vraag ik me wel af of dat inderdaad helemaal de waarheid is. En inderdaad, vaak gaat het wel goed. En daar hoor je natuurlijk niks over. Dus een heel objectief beeld krijg je er niet helemaal van. Ja. Nou, tegelijkertijd zie ik ook wel een enorme toename zeker in spirituele contexten. Het gesprek over ayahuasca is veel aanweziger dan dat 10 jaar geleden was. Er worden op Netflix documentaires uitgebracht die over de werking van verschillende psychedelica positieve verhalen vertellen. Zie je dat ook als een positief iets, die toename daarvan, de omarming, zeg maar? Dat een beetje dubbel vind ik dat. Want ten eerste leidt het dus wel tot die afname van een bepaalde stigma. Dus hoe mensen eerst drugs zien en alle drugs zijn slecht, wordt dat nu iets genuanceerder. Dus dat is heel goed. Want dan komt er ook meer geld beschikbaar eigenlijk voor ons om onderzoek te doen. Maar aan de andere kant zie je in die documentaires vaak een heel positief beeld. En hoe het vaak die mensen allemaal heeft geholpen. En dat zijn hele mooie verhalen natuurlijk. Maar vaak de negatieve kant hoor je er niet van. Dus dat het ook heel angstige situaties kan creëren. Daar hoor je vrij weinig over. Dus persoonlijk, als ik vertel wat ik voor onderzoek doe, dan hoor je heel vaak nu, recent vind ik, van oh ja, cool, ik heb die documentaire gezien op Netflix. Ja, ik wil dat ook een keer proberen. En dan denk ik vooral, nou, doe het alsjeblieft niet. Weet wel even wat je doet. En dat is nu wel een beetje een gevaar dat ik daarin zie. Want mensen zien het te positief in nu. Ja. Op dit moment, door die documentaires bijvoorbeeld. Ja, en tegelijkertijd, hè, zeker plantaardige middelen zoals ayahuasca of bepaalde truffels, helemaal aan het begin stipte jij het ook al even aan, zijn tegelijkertijd middelen die al eeuwenlang in bepaalde culturen gewoon al heel lang gebruikt werden. Naar mijn weten ook veilig binnen die context. Ja, dat klopt. En het werd vaak inderdaad ook met hele rituelen die daarmee gepaard gingen, werd dat echt in groepssetting gedaan. En dat was een heel belangrijk element voor die groepen mensen toen eeuwen geleden. En nog steeds, er wordt nog steeds door bepaalde groepen mensen in bepaalde werelddelen gedaan. Maar ik denk ook dat we de situatie van nu in de maatschappij, nu hier in, ja, nu noem ik dan hier in Nederland bijvoorbeeld, ja, dat is heel anders dan, ja, dan toen en hoe die stammen dat gebruikten. Dus ik vind het, dat kan je niet één op één daarmee vergelijken. Nee, idealiseren we het ook niet te veel. Dat krijg ik er altijd een beetje van als ik mensen hoor die dat soort trips hebben gedaan. Oh, mijn hele leven is helemaal veranderd. Of zo'n documentaire die dan gaat over hoe fantastisch psychedelica is. Dat ik denk, ja, goed om er positief over te zijn als er daadwerkelijk wat in zit. Maar wordt het ook een beetje overdreven? Nee, ja, ik denk, er zijn echt heel veel positieve verhalen. En dat is heel goed dat die ook wel worden benoemd. Maar ik vind het ook, nu wat nu mist, wel een beetje de negatieve, of in ieder geval de moeilijke aspecten ervan mist nu. En dat is heel erg belangrijk. Want dat kan juist voor gevaarlijke situaties leiden. Maar ook een therapeutisch effect kan ook ontstaan zijn door een moeilijke trip. Hmm. Maar gewoon het meer dat aspect dat het moeilijk kan zijn, dat vind ik dat het heel erg mist, ja. Ja, je wilt de nuance eigenlijk terug. We kregen ook nog een vraag binnen van Stijn. Die was dit allemaal aan het aanhoren en die dacht, geweldig dat er allemaal onderzoek gedaan wordt. Maar moeten we niet gewoon terug naar de basis en gewoon, ja, moet je alles wel blijven proberen op te willen lossen met stofjes? Met middelen, of het nou psychedelica is of antidepressiva. Gewoon hop, medicijnen eruit. Ja, nee, ben ik het eigenlijk heel erg mee eens, hoor. Want ik bedoel, heel vaak zie je wel dat mensen problemen hebben en ze grijpen dan, ze willen gewoon een pil en ze willen dat opgelost wordt. Maar verder in hun leven veranderen ze heel weinig. Dus bijvoorbeeld, ja, er wordt vaak niet gesproken over alcohol, dat het een drug is. Maar ik denk dat het wel de gevaarlijkste drug is. En mensen gebruiken dit gewoon in hun dagelijks leven en zien dit als iets normaals. Ja. Maar als je bijvoorbeeld daar al mee zou stoppen, dat heeft zo'n positieve impact op je leven. Hmm. Daarnaast gezond bewegen, gezond eten, ga de natuur in. Al deze effecten, of al die dingen, dat is ook bewezen door onderzoek, hebben een positief effect op je welzijn. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, net, ik denk dat het ook een vraag is die misschien voortkomt uit dat er toch ook een beetje een idee heerst dat mensen tegenwoordig heel snel pillen voorgeschreven krijgen. Uit een soort van, ik ga met depressieve klachten naar de huisarts en hop, voordat ik het weet, ben ik allemaal antidepressief aan het slikken. Ja, klopt. Ik denk ook wel dat dat heel makkelijk tegenwoordig gedaan wordt. En dat is ook wel, daar kan je zeker wel iets negatiefs over zeggen, ja. Hmm. Dat er vaak niet eens echt heel diep wordt gekeken van wat is nou het probleem? Nee, je krijgt gewoon antidepressiva voorgeschreven. Ja. Dus ik ben het daar zeker wel mee eens. Goeie aanleiding om zo meteen even met jou de toekomst in te duiken. En dan ga ik nu eerst Jefferson Airplane met White Rabbit draaien. Smoking caterpillar has Deze nacht staat volledig in het teken van psychedelica. Hoe kun je psychedelica toepassen, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg? En wat zijn de voordelen en de gevaren daarvan? Te gast is Eline Haaien, neuropsycholoog, gespecialiseerd in de rol van psychedelica op de mentale gezondheid. Heb je nog vragen voor Eline? Dat kan nog even via 0800-1121 of dus via die gratis NPO Radio 1 app. Hi Eline. Hi. Hey, ik zit hier te kijken in mijn draaiboek en er komt een vraag voorbij. En dan denk ik, dit is best pittig. Ik lees dat 300.000 tot 450.000 mensen in Nederland een zogenaamde therapieresistente psychiatrische stoornis hebben, waarbij tussen haakjes gewone therapie geen oplossing meer biedt. Dat vind ik enorm veel. Ja, dat is best wel shocking veel. Ja, dat ben ik het mee eens. Ja, wat gebeurt er nu met deze mensen? Maken die ook kansen op allerlei experimenten met psychedelica? Ja, er zijn studies die echt inderdaad specifiek naar deze doelgroep kijken. Ook pas bij ons op de universiteit is daar ook een onderzoek mee gedaan. En dus dat lijkt inderdaad op deze manier Een uitweg voor die mensen. En die mensen zijn ook heel erg gewillig om juist mee te doen aan deze onderzoeken, omdat ze heel erg wanhopig zijn eigenlijk, omdat niks voor hen werkt. En heel even ter verduidelijking, hè. Wanneer spreken we over therapieresistent? Heb je alle therapieën die er bestaan dan al gedaan, tot en met echt de zwaarste dingen aan toe? Ja, ik weet niet wat precies het criterium daarvoor is. Maar bijvoorbeeld bij bepaalde onderzoeken dan wordt er een grens gesteld van als je 5 verschillende soorten antidepressiva hebt geprobeerd en 4 verschillende soorten therapieën bijvoorbeeld, dan kom je in aanmerking. Maar het is inderdaad wel echt dat een hele rij en verschillende soorten therapieën of middelen dan geprobeerd is, maar dan dat niks helpt. Ja. Ja, tot nu toe kunnen we er in ieder geval over zeggen dat er onderzoek naar gedaan wordt en dat je soms zelf zou kunnen zeggen, hey, er zijn mensen uit die doelgroep geweest die wel baat bleken te hebben bij een behandeling met psychedelica of een soortgelijke drug. Wat me ook bij de volgende vraag doet brengen, ook in de geestelijke gezondheidszorg ben je enigszins afhankelijk van de overheid, hè, en de houding tegenover dit soort drugs. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Wat is de positie van de overheid als het gaat over psychedelica en de zorg? Er komt wel meer positieve aandacht voor. Ook vanaf de kant van de overheid. Ik denk dat ze het bewijs ook niet meer echt helemaal kunnen ontkennen. Bijvoorbeeld in oktober is er ook een groep van 8 onderzoekers en patiënten ook aangeschoven bij een rondetafelgesprek bij de Tweede Kamer. En eigenlijk om daar de noodzaak te benadrukken van die behandelingen voor patiënten. Mm. En de noodzaak om het makkelijker te kunnen onderzoeken, zodat het ook sneller beschikbaar komt voor deze mensen. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje is van, oh, als we daarvoor openstaan, dan moeten we helemaal aan allerlei wet en regelgeving gaan sleutelen. Ja, dat klopt. Ja, maar ik denk wel dat het heel erg essentieel is om eens kritisch te kijken naar dat hele stelsel van hoe drugs geclassificeerd zijn en wanneer ze wel of niet illegaal zijn. Want nu op dit moment zijn ze in de meest strenge categorie. En die categorieën worden bepaald op basis van 2 vragen. Of ze dus misbruikgevoelig zijn en of ze medische toepassing hebben. Mm. En eigenlijk als je kijkt naar psychedelica qua misbruik is het vrij laag. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld cocaïne of heroïne. En medische toepassing, daar zijn we nu dus druk mee bezig. Dus het is eigenlijk, vind ik, niet helemaal terecht dat ze geclassificeerd zijn op deze manier. En omdat ze daar geclassificeerd zijn, wordt het voor ons onderzoekers heel erg moeilijk om een onderzoek goedgekeurd te krijgen om het daadwerkelijk uit te voeren. Ja, omdat ze dus zelfs in onderzoekcontext natuurlijk nog steeds onder illegale drugs vallen. Ja, precies. En je moet een ethische commissie daar heel erg van kunnen overtuigen waarom jij denkt dat het wel goed zou zijn voor die patiëntenpopulatie en waarom het wel belangrijk is dat we het onderzoeken. En daarnaast kost het ook heel veel geld sowieso om bijvoorbeeld die stoffen te krijgen. Dus het wordt ons als universiteit wordt het heel moeilijk gemaakt om dit onderzoek te versnellen en uit te breiden. Ja, geld en tijd. Betekent dat ook, omdat het onder de illegale middelen valt, dat jullie er ook op illegale wegen aan moeten komen? Of is er ook zoiets als, nee hoor, er staat ook nog wel ergens een truffelveld waar dat allemaal heel goed gereguleerd is? Ja, we mogen dat zeker niet op een illegale wijze krijgen. Er zijn bepaalde apotheken en in ieder geval mensen die dit echt kunnen maken. Dus synthetisch kunnen maken onder hele strenge omstandigheden met bepaalde keurmerken. En die achteraf een heel rapport kunnen aanleveren van wat er precies in zit en hoe puur het is. Dat op die manier krijgen wij dat. En dat moet dan via bepaalde vergunningen gaan. Dus je moet denk ik wel bijna 3 vergunningen hebben om het überhaupt te importeren, exporteren, in huis te hebben en te mogen geven aan proefpersonen. Wacht, dus wat een tijd, zeg. Het wordt heel erg streng gereguleerd. Ja, tegelijkertijd misschien ook aan een positieve noot. Het is natuurlijk ook wel goed dat er ergens streng over gedaan wordt, dat allemaal niet nonchalant verloopt. We zitten in de onderzoeksfase. Hoe ver zijn we daar inmiddels mee? Ik weet dat in Amerika bijvoorbeeld zijn ze daar heel ver mee al. Dus bijvoorbeeld bij MDMA en psilocybine zijn ze dan in een fase 3 stadium met het mogelijk beschikbaar maken van deze stoffen voor therapie. Dat betekent dat een fase 3 studies, dat zijn hele grootschalige studies opgezet in meerdere onderzoekslocaties met heel veel proefpersonen. En vaak als deze studies goed zijn afgerond, dan moet de autoriteiten in Amerika daar dus een uitspraak over doen of dit beschikbaar komt als therapie. En daar zijn ze dus best wel ver mee in Amerika. En vaak zien we wat er in Amerika gebeurt, dat druppelt door naar de rest van de wereld. Dus op zich is dat een heel positief beeld wat daar geschetst wordt. Nou, dan Amerika het voorland, hè? Dus ook hierin zullen we maar zeggen. Is er nog iets wat het in de weg zou kunnen staan de komende jaren? Of zitten we wel nog goed groen licht? Ik denk hoe het nu gaat, is het wel positief. Waar ik dus net al een beetje op inhaakte, is dat het onderzoek doen, dat is nu gewoon op dit moment heel moeilijk. En het zou mooi zijn als we daar iets, als dat allemaal wat makkelijker zou worden. En dat je niet door 20 verschillende hoepels hoeft te springen om een bepaald onderzoek goedgekeurd en te mogen uitvoeren. Ik denk dat de patiënten uiteindelijk ook veel zou helpen. Omdat hoe meer bewijs er is en hoe beter we ook de negatieve effecten in kaart kunnen brengen, hoe beter dat uiteindelijk gaat zijn. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat hoe meer je daarover weet, zowel ook de voorkant en de achterkant, dus ook de nazorgkant, heel belangrijk is, toch, bij dit soort dingen. Dat weet je alleen maar als je er goed onderzoek naar doet. Dan weet je ook precies hoe je iemand moet begeleiden. Ja. Hey, is er een moment waarvan je denkt, wij gaan absoluut ooit bij de apotheek gewoon pallo's kunnen halen? Dat weet ik niet. Ik denk dat het zeker in eerste instantie wordt het echt beschikbaar alleen in een therapeutische setting. Dus als je bij een psychiater of een therapeut bent, dat dan zoiets beschikbaar komt voor jou. Maar als we het dan over microdosing hebben, dan weet ik het niet. Misschien dat ooit wel zo kan gaan, dat er kleine pakketjes beschikbaar komen bij de apotheek. Maar ik vind het hele microdosing onderzoek, loopt nog veel verder achter dan bij de hoge doseringstudies. Dus dat zie ik nog niet snel gebeuren. Heb je jezelf er wel eens in ondergedompeld? Ben je je eigen proefpersoon geweest? Dit is wel een interessante vraag, want die komt altijd terug bij hele saaie vraag. Ja, maar het is wel natuurlijk. Dit is wel een interessante vraag, want als ik zeg van ja, ik heb dit gebruikt, ik heb het getest, dan kan mijn hele beeld gekleurd zijn over hoe ik dan zo'n ervaring zie. En kan ik dan ook projecteren op een ander bijvoorbeeld. Terwijl als ik dit niet heb gebruikt, dan kunnen mensen zich afvragen ook van, maar dan weet je toch helemaal niet waar je het over hebt. Aha. Dus hoe dan ook, is zo'n antwoord wel een beetje lastig om te geven. Dus je gaat het geheim houden? Je gaat het geheim houden. Ja, in principe, ik denk niet dat het heel veel meer bij gaat brengen aan mijn kennis ervan, denk ik. Ja, Ik heb nu twee argumenten gehoord waarvan ik bij beide ook denk... oh ja, daar zit wel wat in. Ja, toch? Ja, nee, zeker. Hey Eline, ik wil je onwijs bedanken. Je hebt een heel groot onderwerp toch in een uurtje proberen uit te leggen. Ik kan me voorstellen dat er nog veel meer over te zeggen... nog veel meer over te lezen valt. Waar kunnen mensen een beetje in de gaten houden... hoe het met de ontwikkelingen hiervan gaat? Oeh, dat is wel een lastige. Ik ben het er wel mee eens. Het zou eigenlijk wel handig zijn als er een soort van centraal punt zou zijn... waar het op begrijpbare manier naar het algemene publiek werd gecommuniceerd. Ik denk over wat er allemaal speelt nu bij de overheid... dat af en toe zie je dat wel op het nieuws verschijnen. Maar verder qua onderzoek, mensen kunnen onze afdeling op Twitter bijvoorbeeld volgen. Daar delen we vaak wat er bij ons speelt, maar ook in het algemeen wat er in het wereldje gebeurt. Verder inderdaad kunnen mensen individuele labs eigenlijk volgen om te kijken wat er daar gebeurt. Maar ik denk niet dat er een overheel koepelend... medium is, tenminste niet waar ik van bekend ben. Wij gaan, waar je dit allemaal op de hoed kan volgen. Wij gaan gewoon lekker met elkaar in contact blijven. Wie weet spreek ik je over een jaar weer. En is er weer heel veel nieuws te vertellen. Ja, dat lijkt me helemaal leuk. En dankjewel Eline. Hoi hoi. Okay, dankjewel. Seks en drugs en rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Radio 1. 3 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. In China zijn bij een brand in een fabriek zeker 36 mensen omgekomen. Er vielen ook 2 gewonden en ook worden nog 2 mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een fabriek in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henan. Laat in de avond had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk waarom een man afgelopen weekend 5 mensen doodschoot in een LHBTI-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs. De autoriteiten zeiden op een persconferentie enkel dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt. Mogelijk wordt hij over een paar dagen ontslagen, dan zal hij via een videoverbinding in de rechtszaal verschijnen. De man van 22 werd ter plekke in de club opgepakt als mogelijke schutter. Hij schoot 5 mensen dood, 18 mensen raakten gewond in de club in Colorado Springs. Het Internationaal Atoomagentschap maakt zich op dit moment geen zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia, maar zegt wel dat de wereld is ontsnapt aan een ramp. Afgelopen weekend zijn er zo'n 12 explosies bij de centrale geweest. Daarbij raakte een koelvijver, een kabel naar een reactor en een brug naar een andere reactor beschadigd. Het internationale verbod op het handelen in hoorns van neushoorns blijft in stand. Het Afrikaanse land Eswatini had gevraagd om de handel weer toe te staan. Sommige landen als Eswatini willen de handel legaliseren om naar eigen zeggen het geld dat het opbrengt te steken in natuurbescherming. Tegenstanders zijn juist bang dat bij legalisering neushoorns gestroopt gaan worden. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het droog met opklaringen en het is 1 tot 5 graden. Overdag blijft het bewolkt. Er valt later ook wat regen, vooral aan de kust. Het wordt rond de 7 graden. Dit was het NOS Show. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Zo, ik had zoveel zin om weer te beginnen dat ik iets te snel wilde laten weten dat de nacht van BNN VARA nog steeds bezig is. Maar goed, we zijn er weer. Het is 3 uur geweest en dat betekent dat het nu tijd is om met jou aan de andere kant van de radio in gesprek te gaan. Wat vind jij? Heb je het vorige uur geluisterd? We hadden het namelijk over psychedelica in de geestelijke gezondheidszorg en de onderzoeken die daarnaar lopen, de eventuele positieve impact die het zou kunnen hebben. Maar misschien denk jij wel, ja, het zal allemaal wel. Ik heb toch een mening over psychedelica. Ik wil het helemaal niet. Vandaar dat ik een vraag voor je klaar heb staan. En de vraag is, wat vind jij? Moeten we psychedelica meenemen in de gezondheidszorg? Moeten we psychedelica meenemen in de gezondheidszorg? Praat mee. Ja, dat kan je gewoon doen via 0800-1121. Of laat je mening, je stem horen via de NPO Radio 1-app. En dan ga ik nu natuurlijk ook weer een plaatje draaien wat heel goed past in de drugssferen. Het is wel een wat, wat droeviger plaatje. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. I did that day. De Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ja, toch ook weer een nummer wat te maken heeft met drugs. In dit geval niet in de zin van het positieve gesprek wat we eigenlijk gehad hebben over de eventuele toevoeging in het palet van de geestelijke gezondheidszorg die psychedelica zou kunnen hebben. En daarom wilde ik graag met jou praten aan de andere kant van de radio met een stelling. En de stelling is: zouden we psychedelica mee moeten nemen in de gezondheidszorg? Ja, dat is eigenlijk een keer een vraag dan een stelling natuurlijk. Moeten we psychedelica meenemen in de gezondheidszorg? Dat is wat ik aan je vroeg. Je kan het nog steeds laten weten via de NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121. En onder andere Maria, die heeft gereageerd. Die zegt: nee hoor, ik vind het onzin. Er is een reden dat drugs verboden zijn. Ik kan me niet voorstellen dat psychedelica of iets dergelijks iets kan toevoegen aan je mentale welzijn. Oké, dat is duidelijk. Maria, en ook Wim die reageert, die zegt: ik heb vroeger veel LSD gedaan. Ik weet niet of ik er mentaal veel gezonder van ben geworden, maar ik vond het wel een hele ervaring, elke keer weer. Dus als de professionals ervan overtuigd zijn, dan mag het van mij. Nou, ook Wim en Maria, ga eens met elkaar in gesprek, zou ik zeggen. En Josephine, nee, ik ben het er mee eens. Ze legt het ontzettend duidelijk uit. En ik vond het allemaal goede redenen om hiermee verder te gaan. Ook Evert die reageert, die zegt: ik weet niet of het gebeurt, maar ik zou zo graag willen dat er oneindig veel onderzoek zou worden gedaan naar dingen zonder middelen. Dus dat er gewoon al het geld van alle wetenschap zonder middelen zou zijn. Oké, Evert, natuurlijk. Klaartje die reageert ook, die zegt: ik ben helemaal voor psychedelica onderzoek in de gezondheidszorg. Ik bedoel, waarom niet? Als het heel veel mensen goed gaat kunnen doen, vraagteken. En ook Peter, daar wilde ik mee afsluiten, die reageert. Die zegt: ik heb liever dat mensen dit inderdaad gereguleerd goed kunnen gebruiken dan dat ze zelf een beetje gaan experimenteren. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. De Nederlandse clubbers ruilen steeds vaker drugs zoals ecstasy en cocaïne in voor psychedelica. Maar waarom zijn deze soorten drugs in deze tijd zo populair? Ton Nabben, criminoloog en drugsonderzoeker aan de HVA, legt het als het goed is allemaal aan je uit. Ton. In de geestelijke gezondheidszorg. Onder andere zoals dokter Bastiaans deed. Hallo? Ton? Oh, hi, ik hoor je. Kijk, dat ging helemaal. Allemaal andere mensen hoorde ik in één keer. Ja. Dus, misschien moet ik toch ook even iets nemen om er weer bij te komen. Nee hoor. Ja, gewoon een kop koffie. Gewoon een kop koffie, ja, dat is het. Dank je wel. Hele goede herinnering. Goeienacht. Ik heb het net al heel even geïntroduceerd. Steeds meer clubbers kiezen blijkbaar voor psychedelica. Aan wat voor drugs moeten we dan denken? Een beetje die we net hebben opgenoemd: LSD, truffels? Ik neem aan dat ze. MDMA. MDMA, zeker. Onder andere bedoelen, ja. En er zijn ook weer andere drugs bijgekomen. Een middel met een 2 erin. 2CB. Ja. En dat, daar hoor ik ook steeds meer over in de clubs. Ja, dat zijn een beetje van die designerdrugs, noemen ze dat toch? Ja, dat zijn designerdrugs, ja. En wat betekent dat? Dat het ontwikkeld is door chemici en gemaakt in laboratoria's. En jij bent hier een beetje ingedoken. Kan je een beetje uitleggen waarom juist deze drugs een steeds grotere interesse opwekken bij de clubscene? Ja, ik heb eigenlijk geen idee, want een middel zoals LSD en paddo's, dat bestaat al tientallen jaren. Het kwam een beetje op in de 60er jaren. Ja, exact. Ik moet ook altijd, als ik LSD hoor, heel erg aan die jaren denken. En trouwens ook moet ik denken: wat is er nou leuk aan om ontzettend te trippen in een mega drukke club? Nou, eerlijk gezegd lijkt er mij helemaal niets aan. Het lijkt me heel angstig, maar... Ja, dat lijkt het mij ook. Ja, toch zou je kunnen zeggen, of tenminste, dat begrijp ik... wat wij met elkaar bespreken, het neemt wel degelijk toe. Is het populariteit aan het inwinnen op ander soort drugs, zoals cocaïne bijvoorbeeld? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat gevoel heb ik toch niet. Oké. En gaan we wel weer een beetje terug naar de jaren 60 en 70... als het gaat over dat LSD gebruikt? gebruikt? Dat denk ik niet. Ik zie het eigenlijk heel weinig meer, hoor. En mensen die paddo's gebruiken, die doen het meer met goede vrienden in een kleine setting. Ja. Het is natuurlijk, wat je net zei, een vette trip tijdens een houseparty. Dat lijkt me echt helemaal niet zo. Oké. En bij wat voor soort feestjes zien we die toename dan? Zijn dat misschien ook meer die niet zulke heftige muziekfeestjes? Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ah. Het is natuurlijk... het is allemaal een beetje klein. Waar de nieuwste dingen in gebeuren... en de nieuwste drugs populair worden. En dat moet je een beetje zien als vroeger de illegale houseparties. Ja, precies. Ben je er zelf wel eens geweest ook trouwens? Ik ben niet zo'n liefhebber van de muziek. Uitzonderingen daar gelaten. Oké, wel een paar dingen die je leuk vond. Hey, ik heb een beetje een soort van verrassingsdingetje voor mezelf, maar ook voor de luisteraar en ook voor jou. Want ik heb je aangekondigd als Ton. Maar ik ben met heel iemand anders aan het bellen. Ik zie hier ook twee mensen heel erg lachen. Ja. Wat is jouw naam? Ja, klopt. Mijn naam is Willem de Ruiter. Nou, Willem, ik ben heel blij dat ik met jou gewoon dit gesprek heb proberen te voeren. En dat je ook daadwerkelijk af en toe een antwoord gaf. En ik dacht al, hè? Jij klinkt niet als iemand die elke dag in de club staat. Maar toch wist je er wel iets over te zeggen. Ja, zal ik dan even als laatste vraag bij jou terugkomen... nu ik je toch aan de lijn heb, voordat ik zo wel met Ton ga bellen. We hadden een stelling staan, namelijk... zou je het goed vinden als psychedelica... wat meer in de geestelijke gezondheidszorg onderzocht wordt? Ja, zeer zeker. Ja? Zeer zeker. En waarom zeg je dat zo stellig? Omdat ik weet uit directe kring... dat er mensen dus geholpen zijn om van hun oorlogstrauma's af te komen. Oké. Je hebt het echt gewoon uit eigen hand gehoord, meegekregen. Ja, dat was professor Bastiaans. Die was daar de grondlegger van. Die heeft heel veel successen geboekt. Mensen die dus echt geestelijk behoorlijk in de knoop zaten... omdat ze in een concentratiekamp gezeten hebben. Dus jij zegt eigenlijk, wat mij betreft... kan er absoluut nog wat sluizen open voor deze wetenschappelijke tak... en laten we het vooral gaan onderzoeken wat het allemaal kan doen. Ja, maar dan wel de methode die professor Bastiaans gebruikte. Ja, dus met volledige therapeutische begeleiding, hè, is dat ook geweest. Juist, ja, juist. Ja. Hey Willem, ik wil je super erg bedanken. Ik vind heel erg dat ik jou de hele tijd voor Ton heb genoemd. Wow, dat mag niet uit. Nou, volledige verwarring. Het is toch leuk als je mensen aanspreekt op hoe ze echt heten. Ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage. En dan gaan wij weer even door. Dus blijf vooral luisteren. Ja. En wie weet hoor je allemaal dingen waarvan je denkt... hey, dat vind ik eigenlijk ook nog wel interessant om te weten. Ja, zeker. Ik vond het gesprek met die mevrouw vond ik ook heel interessant. Nou, dankjewel. En ik vind je buiten... Ze zei ook hele goede dingen. Ik was het over het algemeen... ik was het wel met haar eens, ja. Dankjewel. Ik kom ongetwijfeld nog een keer bij je terug, Willem. Goed. Bye. Graag. Dag. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, ronde 2. We gaan het nog een keer proberen. De Nederlandse clubbers ruilen dus steeds vaker drugs in... zoals ecstasy en cocaïne. Nou, Willem die dacht, ik weet niet waar je het over hebt. Dat klopt, want we gingen ook helemaal niet bellen met Willem hierover. Nee, we gingen bellen met Ton Nabbe. Ton Nabbe die kan mij daar, als het goed is, wel meer over vertellen... want hij is criminoloog, drugsonderzoeker aan de HVA... en legt het allemaal uit. Ton, eindelijk, hi. Ja, hi, hallo. Ja. En met eindelijk bedoel ik natuurlijk niks negatiefs tegen Willem... maar ik ben al lang blij dat ik je gewoon even aan de lijn heb. Ja, het was inderdaad verwarrend om je vragen gesteld door een ander antwoord te krijgen. Ik vond het ook heel erg verwarrend. Ik vond het schizofreen, wat ook wel weer een beetje bij het onderwerp past. Ik wil net zeggen, het voelt als één grote trip waar ik in beland ben. Ja. Misschien had het zo moeten zijn. Hey, ik ga het maar weer aan jou vragen. Ik heb begrepen dat steeds meer clubliefhebbers kiezen voor psychedelica... ten opzichte van bijvoorbeeld de klassiekers zoals cocaïne of speed, als je aan uitgaan denkt... Moet ik dan denken aan de net genoemde dingen? Dus LSD, truffels, 2CB, die designerdrugs? Ja, precies. Ja, en we moeten ook niet vergeten dat MDMA... MDMA? Dat is ook eigenlijk al een beetje een psychedelische amfetamine, noem ik het dan maar. Dat is een beetje paradoxaal, hè? Maar yeah. Er zit natuurlijk die amfetamine-achtige werking in... die wat vooral de stimulerende effecten geeft. Mm-hmm. En toch ook wel licht trippend kan zijn... in sommige omstandigheden en doseringen. Ja. Yeah. En nou goed, het gaat in feite natuurlijk ook met die psychedelica... Als het gaat over gebruik... is natuurlijk die drug-set-and-setting-model is natuurlijk erg belangrijk. Ik weet niet of dat al voorbij is gekomen in jullie show. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk de verwachting die de gebruiker daarvan heeft. Exact. Van zijn achtergrond, opleiding, of die ervaring heeft of niet. En de letterlijke omgeving, toch? En dat is de setting, de letterlijke yes. omgeving, met wie je dat doet. En dat heeft heel veel invloed. Mogelijk heeft de setting nog wel meer invloed dan het middel zelf. Hmm. Er wordt ook wel eens gefilosofeerd en ook wel onderzocht. En dat houdt natuurlijk in dat de psychedelica, natuurlijk, vooral wat de setting betreft, natuurlijk heel veel invloed heeft. En dat merk je ook gewoon in therapeutische toepassingen, dat die omgeving heel veel invloed op dat effect heeft, hoe mensen dat ervaren. Ja, en ook zeker. Waar het eventueel fout kan gaan. Ja, exact. Dus, hoge dosering in een hele nauwe club. Dat kan voelen alsof je een soort ingebikte dolfijn bent die geen kant op kan. Ja. En dus dat is ook de reden waarom mensen ook gewoon ruimte willen ervaren. En dus ook gewoon, gewoon kiezen voor de natuur of voor een festival of iets dergelijks. Ja, dat is ook waarom het me een beetje verbaast. Als ik dus lees dat het steeds populairder wordt in die dans of in die club zien, hoe je het ook wil omschrijven. Want ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb ook wel eens paddenstoelen op. En het laatste wat ik dan zou willen is in een stampvolle club staan met heel veel andere mensen, donker, flitslichten. Dus waar komt die populariteit of die toename dan toch vandaan? Nou, dat is toch sowieso hebben we weer, zoals wij het volgen, zien we weer een nieuwe soort subgeneratie van mensen die geïnteresseerd zijn in psychedelica. Er komt ook wel die hele discussie over de microdosering die al jaren geleden is ingezet. Mm-hmm. Daarnaast zie je ook dat die belangstelling toeneemt door de door het groeiend aantal onderzoeken, een soort psychedelische renaissance die ook in de wetenschap plaatsvindt. Ja. Waardoor er ook gewoon informatiedagen zijn en conferenties en congressen en allerlei sprekers daarover vertellen. Maar ik denk een van de redenen is ook dat de dosering, dat mensen andere doseringen nemen. Ja. Dus niet op microniveau. Maar meer het mesoniveau, het middenniveau. Waardoor ook gewoon zo'n middel beter te hanteerbaar is in een indoor situatie. Ah. Dus als mensen druppels nemen, mm-hmm. Bijvoorbeeld de psilocybine druppels. Of chocolaatjes waar het dan in zit. Of je neemt een LSD, maar een lichtere vorm. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld wel bewust dat je dat voelt, maar dan niet in de hoge dosering. Dan zit je eerder op, misschien tussen de 30 en de 60 microgram. Ja, dus dat je wel het eventuele euforische gevoel precies. krijgt, maar niet die zware hallucinaties meepakt, zeg maar. Ja. Dat je niet meer weet wie je bent en waar je bent. En dat tijdruimte zo anders is dat je... dat je gewoon de impact daarvan heel, heel moeilijk kunt bepalen. Ja, wel goed dat je ook MDMA inderdaad even noemde. Ja. Want ik vergeet elke keer dat ook gewoon onder een hallucinerend middel valt, als je er maar genoeg van neemt. Ik zie dat gewoon echt nog als een klassieke partydrug, zoals ecstasy of zo, weet je wel. Ja, maar ik heb ooit een keer Alexander Shulgin, de erguitvinder van de MDMA, heb ik een keer op een congres gesproken. Toen hield me dat ook wel bezig. Ik zeg, hoe is dat dan bijvoorbeeld? Want hij had ook ervaring mee. Mm. Maar hij vond het dus heel raar dat Europeanen MDMA in stampvolle clubs en op grote festivals namen. Ja. Met heel veel met heel veel herrie erbij in feite. Mm. En hij, zijn ervaring was veel meer met vrienden thuis, in de tuin, met klassieke muziek erbij en met massages en... En gewoon lekker ontspannen. En dat was eigenlijk meer zijn beleving van MDMA. Ja, juist een soort van heel klein, heel erg gronden met jezelf. Waardoor je ook heel erg ook andere interacties krijgt, waar je ook gewoon tot gesprekken komt. En dat is eigenlijk een hele andere beleving. Mm. Hetzelfde middel, maar ook weer een hele andere setting met andere bedoelingen. En zou je kunnen zeggen dat alle beide dingen blijven bestaan natuurlijk. Ja, nee, zeker. Ja. Maar even in die club, dus wel in die dans en die stroboscopen. Kan je zeggen dat het inmiddels populairder wordt dan iets als cocaïne of alcohol? Nee. We weten gewoon dat psychedelische middelen best wel moeilijk zijn. Er zijn ook heel veel mensen die blijven sowieso verre daarvan. Omdat ze gewoon de effecten te onvoorspelbaar vinden of omdat ze gewoon bang zijn op grond van verhalen. Dus het zal nooit psychedelica nooit zo groot worden als, als de klassieke stimulant als cocaïne en amfetamine. Of bijvoorbeeld meer dan 3-MMC. Wat ook veel meer toepasbaar ook is voor een, voor een energieke club. Ja. Waar het toch heel veel gaat om dansen en snelle interactie en bij de tijd en energie. Hè. Het zijn veel meer die energiecomponent die erg belangrijk is. Bij psychedelica ga ik veel meer naar binnen toe. En dat kunnen mensen wel heel fijn vinden. En dan zie je ook wel dat daar gewoon eigenlijk kleine, kleine kliks van mensen zijn die dat wel aan willen gaan. En dus we moeten ook weer niet overdrijven dat de psychedelica het helemaal over gaat nemen in die clubsettings. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, dat is natuurlijk ook een groot verschil. Ik bedoel, cocaïne neem je, dat is eigenlijk over een half uur eigenlijk alweer een beetje klaar en dan begin je weer opnieuw. En als jij de keuze maakt om aan psychedelica te gaan op zo'n nacht, dan zit je daar ook wel een paar uur aan vast. Dus ik kan me voorstellen dat dat net wat langer nadenken is, van, ga ik dit vanavond nou wel of niet doen? Tegelijkertijd zie ik het ook in mijn omgeving, of hoor het en ik lees het, dus dat is misschien helemaal niet zo objectief, want je leest altijd een beetje wat binnen je bubbel gebeurt. Maar heeft het ook met de tijdsgeest te maken? Ik moet de hele tijd een beetje denken aan, we zitten toch weer op een soort raar oorlogsmoment. We hebben corona net achter de rug. De vorige keer dat LSD heel erg populair was, was ook een beetje in zo'n wereldoorlogachtige tijd. Is het ook een beetje dat? De LSD is ontdekt in 1943 is die beschreven en daarna is die verder ontwikkeld in ervaringen, et cetera. In feite zitten we in een soort, het is eigenlijk een soort spiegel van de Second Summer en de First Summer of Love in 67 en in 87, 88. Waarin dus eerder mensen een tijd van hoop tegemoet gingen. En waardoor er heel veel ook gewoon geloof in de toekomst, et cetera. En ook gewoon met een nieuwe jeugdbeweging. En nu, ik moet nu veel meer aan de jaren 80 denken. Hè? Wat toch ook wel heel erg, het ook wel een economische crisis. En het ook wel veel, de werkloosheid, dat is nu niet het geval. Maar wel dat je in een situatie zit die je niet heel goed. Ja, wel een zeker angst is. Vroeger was dat voor kernwapens, nu is dat ook voor die oorlog. Met het milieu komt er natuurlijk bij. Ja. Dus de generatie van nu, die nu opgroeit, dus nu begin 20 is, die wordt heel veel geconfronteerd met dit soort thema's, grote thema's. En als we de berichten mogen geloven, wordt het de komende jaren er niet echt veel beter op. Dat is een beetje de teneur die leeft. En ik weet niet wat voor impact dus die psychedelica erop hebben, maar. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat we volgen in ook gewoon in het praten erover. En dat is de reden waarom we ook gewoon die netwerken hier, althans in Amsterdam, dat we al jarenlang doen. Dat we dat proberen de tand der tijd gewoon te volgen aan te voelen. Ja, ik zie ook wel een andere trend. Misschien zit ik daar helemaal naast. Maar los van die spiegel waar jij het al over had. Ik zie een beetje een soort revival van de jaren 80, maar dan op een andere manier. Heb ik ook het idee dat we tegenwoordig veel meer bezig zijn met onszelf en een soort van ontdekkingsreis, mindfulness, ayahuasca trips, zelfhulpboeken. Speelt dat ook een rol in de toename van het gebruik van psychedelica? Dat mensen toch ook denken, hier heb ik therapeutisch heel veel aan als ik hier aan begin? Ja, dat is die binnenwereld en het ontwikkelen ervan. Dat is zeker, speelt er een rol. Ja. Er is ook gewoon mensen die. Ook die wat ouder worden, dat zien we ook wel. Dat je vaak begint met stimulantia. En dat uitgesleven daar veel in verkeert. En dat je naarmate je richting de eind 20 gaat, dat er dan een kentering komt. En dat een deel van de mensen althans veel meer in die spiritualiteit gaan ontdekken. Yeah. Het zij in cursussen of yoga doen of andere vrije tijdsactiviteiten gaan doen. Mm-hmm. En daar past er voor een deel worden ook gewoon die psychedelica meegenomen. Yeah. Dus ook gewoon het meedoen aan ayahuasca sessies of met een groepje paddenstoelen gaan plukken en eten. Of een huis huren in de natuur en daar sessies gaan doen. Dus dat, Dat werkt wel mee in de populariteit daarvan. Dat kan ik me voorstellen. Hey, ik kan me zeker bij zoiets voorstellen. Hè. Truffels, dat zijn nog natuurlijke middelen. Ayahuasca in a way ook. Of het nou illegaal is of niet. Maar je bent natuurlijk ook criminoloog. En ik vroeg me eigenlijk heel erg af, zeker in die psychedelica zoals we die nu kennen, de designer drugs, maar ook de LSD, dus wat echt gemaakt wordt in fabrieken tussen haakjes. Hoeveel, ja. Hoe ontzettend veel geld of achterlijk drugsgeweld gaat er eigenlijk om in die psychedelica-wereld? Nou, het is wat, dat is wel. Ik kan het natuurlijk niet helemaal, want het is best wel complex allemaal. Maar over het algemeen is ook. Als je het hebt over de LSD-wereld, is dat toch een andere wereld dan dan een cocaïne, waar bij wijze van spreken de guns op tafel liggen. Mm. Dus daar zit veel meer. Kijk, die cocaïne is natuurlijk een enorm grote markt. En daar is LSD helemaal niet mee te vergelijken. En ik wil niet zeggen dat de LSD helemaal uitgesloten is van criminaliteit. Want in feite mag het niet gemaakt worden. Het is illegaal. Precies. Maar er staat toch wel het hele imago en ook gewoon de handel daaromheen. En waar mensen het kopen, zet algemeen ook gewoon meer de idealisten. En die gewoon willen dat er gewoon goede LSD op die markt komt. En dat mensen dat daarvan kunnen delen en kopen en gebruiken. Ja. Dus dat is toch, heeft toch wel een andere. Zit toch wel in wat ander circuit. Heel ander sfeertje, ja, ander circuit. En ook gewoon in de sessies die er gedaan worden. En, dus dat is, ja, dit is gewoon een ander middel van vele kleinere markt. En hoe kijk je eigenlijk naar de ontwikkelingen? Want ik had hiervoor natuurlijk een gesprek met Eline, die het voornamelijk als wetenschapper ook benadert. Ja. Maar zie jij er iets positiefs in dat die psychedelica wat meer uit de taboes weer getrokken wordt? Nou ja, dus er is kennelijk gewoon een behoefte van mensen om de werkelijkheid erin te zitten, meer diepgang te kunnen geven. Mm. En met cocaïne, dat blijft toch een vrij eendimensionaal middel. Amfetamine geeft je vooral energie, langer wakker, et cetera. En die maand begint het al een beetje. Meer introspectie, meer terug naar je gevoel en het delen van liefde met anderen. En LSD is natuurlijk nog een iets andere gradatie. Ja, waarin je ook gewoon ook meer die innerwereld ingaat. En misschien ook wel juist door het middel ook gewoon de samenleving wat beter probeert te begrijpen. Mm. En de verbanden te zien en vragen erover te stellen en zingeving te geven. Ja, ik hoor, dus als ik het goed vertaal, hoor ik dat je er niet negatief tegenover staat. Nee, ik sta er niet per se negatief over. Belangrijk is natuurlijk wel dat je wel moet weten waar je mee bezig bent. Mm. En dat ook gewoon de dosering enorm veel invloed kan hebben hoe je op je perceptie van het middel en hoe je dat ervaart. Ja, precies. En, dus ja, daar is natuurlijk wel zeker enige kennis voor nodig. En doe het dan ook niet alleen. Dus je ziet ook veel dat mensen op fora, die er natuurlijk ook zijn, daarover discussiëren of boeken daarover gaan lezen, hoe het was en hoe het nu is. Mm. En die psychedelica zullen altijd, daar is het eigenlijk ook mee begonnen. Je hebt eigenlijk twee bloedgroepen. Hè. Je hebt een beetje die Casey, Ken Casey groep. Dat is eigenlijk de groep partyheads, hè, die met zo'n bus door Amerika crossten en dan met LSD van feest naar feest ging. En de andere kant, meer die leery kant, meer de introspectie. Hè, het verkennen door middel van meditatie en je terugtrekken met een groep afgezonderd van anderen. Mm. En die twee groepen, die zie je eigenlijk door de hele geschiedenis, loopt dat nog steeds. Hè? Dus dat zien we nu ook nog steeds. Met mensen die in de club blijven nemen. Op festivals zal misschien wat groter worden. Aan de andere kant ook gewoon meer het juist afzonderen van de anderen. En heel erg in die omgeving. En geleid door gewoon de andere ervaringen te willen. Ja, dus deze twee mensen, die zie je nog steeds de kop opsteken. Ja, het zijn twee types in feite. Ja, die zie je gewoon, Zijn wij in Nederland eigenlijk een land met een relatief open houding ten opzichte van deze twee gebruikers, zullen we maar zeggen? Nou, het grappige is dat wij ooit een minister van Volksgezondheid hebben gehad die LSD heeft genomen. Oh, echt? En dat was, Hedy Dancona. Dat weten misschien niet zoveel mensen. En ze loopt ook niet echt te koop mee, dat hoeft ook niet. Maar in het boek van Hoe Amsterdam begon te trippen, van Peter ten Hopen, een prachtig boek over het beginjaar van LSD in Amsterdam, daar wordt aan het einde, staat daar een lijst met mensen, onder andere Hans Vermanen en Hedy, die destijds, eigenlijk was dat een hele kleine avant-garde, wel eens van de LSD hadden gesnoept. En ik denk dat dat ook best wel heel veel uitmaakt als je, of je een minister van Volksgezondheid hebt met ervaring van LSD, of iemand die meer van christelijke signatuur is en het eerder verkettigt dat de LSD sowieso verkrijgbaar is. Ja, die daar überhaupt een wat conservatievere houding over heeft. Ja, ja. Ja, ik wil je sowieso hartstikke bedanken voor weer even deze anekdote. Ik was het helemaal vergeten, dus dat is altijd leuk om daar even aan herinnerd te worden. Misschien als laatste vraag, want ik had het al over jouw houding hierop überhaupt. Maar hoe zie je het voor je in de toekomst als we het hebben over inderdaad dus die geestelijke gezondheidszorg? Heb jij het idee dat we er baat bij zouden kunnen hebben, zeg maar? Ja, denk ik zeker. Kijk, we hebben eigenlijk 40 jaar stilgestaan met onderzoek, omdat het destijds globaal werd verboden. En nu via een grote loop weer terugkomt in het onderzoek. Dat zien we dus ook wel in de onderzoeken die momenteel lopen. En ook gewoon ook ik merk toch ook wel dat er ook binnen de politiek meer vragen zijn daarover. En mogelijk ook toepassingen, dat er wat breder gesteund wordt. Dat zijn natuurlijk wel goede ontwikkelingen. Heeft misschien ook te maken dat ook gewoon de antidepressieven gewoon uitontwikkeld zijn. Hè? Dat men ook een beetje vastloopt. Op een dood spoor zit. Dat men nu naar andere wegen zoekt. En dat die psychedelica dan weer terug in de belangstelling komen. Ja. Dat is zeker een goede zaak. Alleen waar ook sommigen al voor waarschuwen is met kleine stapjes. En niet te snel en niet te veel. Want ja, voor je het weet. Kijk, het blijven toch middelen met een zekere reputatie. Waarin ook mensen daar. Ja, het kan op een gegeven moment ook zo omslaan. En dat het op een gegeven moment een kwaad daglicht wordt gesteld. Omdat het gewoon iets misbruikt wordt of fout gaat. Ja, het is niet het minste spul. Dus je moet inderdaad wel een beetje weten wat je doet. Ja. Hey, en nogmaals, heel erg bedankt, Ton. En keep in touch als er updates zijn over deze prachtige wereld. Met alle haken en ogen die er ook bij horen. Hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Doei, doei. Hoi. En dan heb ik, als het goed is, nog iemand klaarstaan. En dat is Peter. Want Peter, als ik het goed heb begrepen, heb jij zo'n 50 jaar geleden een LSD-ervaring achter de rug. Of ervaringen misschien zelfs. Ja, zeg maar ervaringen. Ja, zeker. Oh, over hoeveel hebben we het, hoor? Goeienacht. Merel, hè, was het ook? Zeker, ja. Ja. Dag Merel, goeienacht. Ja, nou, misschien wel leuk om van de oude tijd nog even wat te vertellen. Ja, dat is zeker. Dus precies 50 jaar geleden, dus 71, 73 in die tijd. Ja, de LSD-jaren, hè? De LSD-jaren. Ja, ja, zeker. Maar goed, in onze tijd was het dus echt zo. Je zat in een zogenaamde scene, hè, een groep van mensen waar je mee omging, vrienden, noem maar op. En dan die middelen zijn dan altijd via hun altijd wel op de een of andere manier te verkrijgen. Mm. Het is vertrouwd. Je begint meestal met mescaline. Dat is geen hallucinerend middel, maar een softere uitvoering van LSD. Yeah. Waar je toch ook wel. Wordt mescal daar dan ook van gemaakt? Het is een stuk, dat zou ik niet weten, maar het is in ieder geval een veel rustiger ervaring. Duurt ook niet zo lang, veel korter. En dan begin je dus met LSD. Dat waren in mijn tijd waren dat echt hele kleine pilletjes, niet te geloven. En dan werd toch nog aanbevolen om, als je daarmee begon, om dan eerst een halve te nemen. Kijken wat het met je doet. Ja, want in die tijd waren die trips. 24 uur, hoor, een hele pil. Ja, kan maar. Dat is, ik denk daardoor ook altijd van hoe verslavingsgevoelig kan zoiets zijn. Het heeft zo verschrikkelijk veel impact op je dag. Je gaat dat niet elke dag doen. Ja, maar verslavingsgevoelig denk ik niet. Het is meer de impact, wat die vorige meneer ook al zei. De impact wat het heeft. Je moet stabiel zijn. Je moet een stabiel persoon zijn. Ik denk dat ik dat van mezelf kan zeggen. Dat ik dat ben. Maar ja, je had ook in die tijd, in mijn tijd, dus in de scene types, die slikten het overal. Die gingen dus ook mee het uitgaansleven in. Dat heb ik nooit gedaan. Ja, want wat was jij voor type? Waar deed je het wel? Was dat in een kring met je vrienden op een grasveld? Ik heb in die jaren veel gereisd. Hè. Ik ben mijn 2 jaar de halve wereld zo'n beetje doorgezworven. Ik ben heel veel landen geweest, onder andere in Azië. Veel landen waar nu het voetballen wordt gehouden, zo in die buurt daar. India en Nepal en daar heb ik dus allemaal gezeten. En dan was het bij ons in die tijd gewoon populair om het juist op stranden, prachtige, mooie, paradijselijke stranden te doen. Dat je dus daar de zonsondergang meemaakt en de zon weer op ziet komen. Ja, dat zijn onvoorstelbare ervaringen. Ja, je zei al, het is 50 jaar geleden. Ben je er op een gegeven moment ook helemaal mee gestopt? Ja, ik heb dat niet zoveel gedaan. Natuurlijk niet elke dag. Want je moet echt. Toen ik reisde, was het in feite elke dag. Dat je had je vakantie natuurlijk. Ja, werd af en toe ook wel gewerkt. Je moest af en toe een beetje geld verdienen. Maar Genieten vooral. Dus je had de tijd. Maar in deze tijd, als je dus gewoon een 9-tot-5 baan hebt. En je wilt het in het weekend doen. Dat raad ik sowieso niet aan. Dat is gewoon veel te heftig. Dan moet je er echt voorbij komen. Ja. Dat moet je dan in de vakantie doen. Ja. Zeker als je het voor de eerste keer doet. Toch klinkt je alsof je er hele mooie herinneringen aan hebt. Je reizen zeker, werden er mooi zeker van. Je prachtige zonsopgangen en ondergangen gezien. Is er ook maar iets in jou wat je wat denkt... ik zou het eigenlijk nog best wel eens een keertje willen doen? Want dat gevoel nee, wat ik toen niet, had... Nee, dat zijn echt ervaringen die op zichzelf staan. Hè. Als je dus... dat vertelde iemand ook in dit half uur. Wat heel bijzonder is, dat je vooral op die stranden, als je daar zit, en die luchten vooral, die luchten die zijn zo onvoorstelbaar heftig. Je bent dan op een gegeven moment ben je één met alles. Ja. Eén met alles. En je kan ook helemaal geen verschil meer zien. Kijk, als je nu kijkt naar om je heen, dan zie je overal wat... waar iets ophoudt. Je ziet het eind van elk ding wat je om je heen ziet staan. Daar zie je het einde van. Het is meter breed of 2 meter breed, dat zie je allemaal. Mm. Maar dan zie je helemaal geen afstanden meer. Het is één groot geheel. Ja. En ja, dat is een onvoorstelbare ervaring. En dat heb je echt alleen, volgens mij, op die stranden. Want dan zie je dus echt... Ja, je smelt helemaal met elkaar mee. Ik moet er gelijk bij zeggen, dat zei ik ook een half uur geleden al. Het klinkt prachtig, maar het klinkt ook angstig. Ik kan me ook voorstellen dat je zo samensmelt dat je denkt, ik weet niet meer waar ik begin en waar ik eindig. Laatste vraag ook aan mij is, of aan jou is juist. Ja. Heb je het ook wel eens mis zien gaan bij de mensen om je heen? Of misschien wel bij jezelf? Sorry, mis zien gaan. Ja, heb je het ook wel eens mis zien gaan? Nou, niet echt, niet echt. Ik was, kijk, het werd altijd aanbevolen om het in groepen te doen. Mm. Maar ik deed het gewoon vaak alleen. Ja. Deed het vaak alleen. Ja. Ik kon dat wel goed aan. Maar ja, je hebt natuurlijk variaties in zo'n trip. Hè? En dan heb je rustigere momenten en weer intensere momenten. Ik herinner me bijvoorbeeld gewoon een boom waar nog geen bladeren aan zaten. Dat was dan waarschijnlijk in april of zo. Ergens. En dan hoor je de wind. Het was stil daar. En dan hoor je de wind door die takken gaan. En dan opeens, dan denk je van, jongen, het lijkt wel of het vriest dat het kraakt. Dat was midden in de zomer dan, warm land, warm weer. En dan krijg je ineens het gevoel van, nou, het lijkt wel of het min 20 is. En of het vriest dat het kraakt. Ja, dat zijn hele gekke ervaringen. En ja, dan moet je gewoon wel goed mee om kunnen gaan. Dat is wel belangrijk. Als je daar niet stabiel in bent, dan moet je daar echt mee oppassen. Nee, we gaan het helemaal niemand adviseren. We hebben gewoon een open gesprek. Ik ben heel blij om te horen, Peter, dat jij er in ieder geval prachtige herinneringen aan hebt. En dat je er heel veel van geleerd hebt ook. Vooral dat je over jezelf kan zeggen, nou, ik ben toch wel echt wel stabiel. Daar ben ik wel achter. Ja, zeker weten. Oké. Okay. Hey, ik wil je bedanken voor je bijdrage, man. Dank je wel. Graag gedaan, hoor. Oké, okay, fijne nacht. Dag, Merel. bestowed upon us as sons of Anakim. It's the end that keeps us honest. The next chapter begins when God has been informed upon us. The sun sets in mankind. And this is the world of the wonderful day for us. This is the start of the rule of decay on us. This is the rule of the world and embrace the crush. This is our time. The Kiteman Orchestra en de Mushroom Cloud. Nou, dat past ontzettend goed bij het thema. Merel Wilaert. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht de hele tijd over allerlei vormen van psychedelica. Maar om echt een beeld te krijgen hoe het is om in zo'n trip te zitten, hebben we natuurlijk ook altijd even een proefkonijn nodig. En daarom ging reporter David vrijwillig op truffelpad om de wereld van die psychedelica te ontdekken. Een paar weken geleden overleed mijn oma. Nou, dat is niet leuk natuurlijk, maar om eerlijk te zijn voelde ik er niet heel veel bij. Ze was al een tijdje dement, dus een gesprek voeren zat er al lang niet meer in. Ik ging dus nogal onverschillig naar de begrafenis. Ik lachte wat met mijn neef, ik legde bloemen bij de kist en ging gewoon zitten. Maar naarmate de uitvaart vorderde en de herinneringen werden opgehaald, merkte ik ineens toch dat het me eigenlijk veel meer deed dan ik had verwacht. Tegelijkertijd voelde ik me op een of andere manier heel schuldig dat ik dit gevoel niet eerder had en dat ik er zo koeltjes over deed. Ja, want mijn oma was natuurlijk veel meer dan die vrouw die al jaren dement was. Ja, dit zette me aan het denken. Ten eerste liet het me beseffen hoe kostbaar herinneringen eigenlijk zijn. Maar ten tweede ook hoe vergankelijk diezelfde herinneringen zijn. Dus ik ging op zoek naar een manier om deze herinneringen opnieuw op te halen. Na een beetje onderzoek kwam ik erachter dat psychedelica je kunnen helpen met het opnieuw activeren van herinneringen. Nou, dat wilde ik wel eens meemaken, dus bedacht ik een plan. Ik vroeg aan mijn moeder en aan mijn broertje of zij spullen voor me bij elkaar konden rapen en in een tas konden doen, zodat op het moment dat ik aan het trippen was, die tas kon openmaken om te kijken of ik die herinneringen daadwerkelijk naar boven kon halen. Oké, nou, ik sta nu in de smart shop. Laten we even beginnen. Hoeveel moet ik dan ongeveer nemen? Een medium dosis is 10 gram ongeveer. Het verschilt per lichaamsgewicht, maar meestal voor de eerste keer doen mensen 10 gram. Je hebt het zelf dus gedaan, denk ik. Ja, klopt. Ja. En heb je nog tips voor mij? Zelf eet ik het altijd met pure chocola. Het is belangrijk dat je het op een lege maag eet, anders dan werkt het niet goed. En ja, begin gewoon, ik wil thuis of ergens rustig in de natuur of zo. Oké, thanks. De tip die ik kreeg was om de truffels op een veilige plek in te nemen. Een plek die voor mij veilig voelde. Ik had wel iets in mijn hoofd, maar ik wist niet of dat ging lukken. Dat is het huis van mijn moeder. Ik had zo mijn twijfels of zij er ook zo enthousiast over was. Hallo met Tiggy. Ja, dat is goed. Niets staat mij nog in de weg om de wonderenwereld van de psychedelica te ontdekken. Ik ga dit hele avontuur niet in mijn eentje aan, want ik ben vandaag met Seger. Seger, vertel, wie ben jij? Wat zijn wij van elkaar? Ik ben Seger. Wij zijn vrienden. Kan jij een beetje uitleggen, Seger, hoe ziet het er hier om ons heen uit? Nou, het is heel knus. Veel hout. Er zijn matrassen op de grond gelegd. Er zijn allemaal deetjes neergelegd met leuke kleurtjes. We hebben allemaal knuffels meegenomen. Er staat een mooie plant. Oké, nou, we gaan het nu innemen. Spannend. Cheers. En je moet heel goed kauwen, want dan komen die aroma's meer vrij. Het smaakt naar noot gewoon. Het smaakt gewoon naar een noot, ja. Ik heb het idee alsof er bij mij al een klein beetje iets aan het gebeuren is. Jij hebt dat nog minder, hè? Ik heb dat iets minder, ja. Ja, want ik heb dus het idee alsof de kleuren een beetje anders zijn geworden. Alsof de kleuren gewoon wat feller zijn geworden dan net. En ik voel het een klein beetje in mijn hoofd. Ja, bij mij is het nu aan het gebeuren, hoor. Het is zo ziek in wat voor wereld je zit. Hoe laat is het ook? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, het is heel raar. Maar ik zie gewoon wat er is. Ik heb het idee dat jij ook allemaal shit ziet die er gewoon niet is. Ja, ik kan het gewoon niet goed uitleggen. Ik durf het ook niet helemaal, want het is alsof ik gek ben. Maar... ja, dat weet ik. Ja, het voelt ook gewoon een klein beetje alsof ik niet meer hier ben. Het slaat eigenlijk van nergens op. Oh, mijn god. Het is zo ziek. Het is echt, als je dit nooit gedaan hebt, dan is het gewoon niet uit te leggen wat er gebeurt. Ik zit dus gewoon echt helemaal aan niks te denken, maar al eigenlijk sinds het begin van die trip. Maar je bent toch ergens dan, of zo? Ja, maar dus heel ergens anders, maar ik heb echt even geen idee waar ik ben. Dus nee, ik zit gewoon te kijken naar al die shit en dat het beweegt en zo. En... Ja. Maar ik heb het idee alsof jij nog niet helemaal... Jij zit dus aan niks te denken. Ja. Maar... Ik denk gewoon echt aan zoveel shit nu, dat ik gewoon denk, dat moet jij ook hebben. Hè? Maar wat deed je allemaal dan? Ja, gewoon echt, alle kanten op gewoon. Ja, het is heel lastig uit te leggen, dat hoor ik zelf ook als ik het zeg. Oh man, dit slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Ik ga nu de spullen uitpakken die mijn moeder... heeft uitgekozen. Ik ga nu denk ik een fotoboek openmaken. Maar het zieke is dat ik dan dus wel helemaal me kan inleven in het moment dat deze foto is gemaakt. Snap je? Alsof ik terug ga naar die tijd. Ik kan gewoon echt niet meer nadenken. Ik zie mijn moeder. En ik zie mijn vader en ik zie mezelf. Maar je voelt helemaal wat iemand in die foto voelt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, het is wel alsof je erbij zit. Ja, het is echt alsof je erbij zit. Dit is een foto van mijn vader. Ik vind het ook dan ineens een hele lieve man. Dat ik denk van ja, wat lief dat jij daar toen gewoon was. Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar tijdens de trip had ik een fotoboek van mijn jeugd. Waarin dus veel foto's van mij en mijn moeder en mijn broertje en mijn vader stonden. En ik merkte heel erg dat ik het gevoel van die foto kon lezen. Wat natuurlijk in het echt niet zo is. Maar je hebt heel erg het idee alsof je in die foto bent. Ja, nogmaals, het is moeilijk om uit te leggen wat er precies gebeurt. Maar je voelt heel erg dingen in plaats van dat je dingen ziet. Ja, ik zou echt terug willen gaan en dat mijn vader en mijn moeder toen nog soort van heel verliefd op elkaar waren. Ja? Gewoon die tijd, dat zou ik wel terug willen zien, ja. Je ziet gewoon veel meer de emotie bij iemand. Snap je? Je ziet helemaal wat diegene denkt of zo. Ja, het is wel heel anders naar een foto kijken, ja. Ja. Maar heb je nu met het kijken naar deze foto's... dat je naar places gaat die je nog niet kende. Nou, ik heb wel dat ik ineens... Ja, heel raar, maar gewoon dat ik ineens weer helemaal kan voelen... hoe dat dan toen geweest is of zo. Als ik naar die foto's kijk, dan... voel ik heel erg een soort van boomhutje of zo. Dan moet ik echt mijn mond houden. Ja. Een boomhutje? Ja, laat maar. Wat ik trouwens ook merkte, en wat jullie waarschijnlijk ook wel zullen merken... is dat ik een heleboel dacht, er ging heel veel in mijn hoofd om... maar ik vond het heel moeilijk om de juiste woorden ervoor te vinden... omdat het gevoel eigenlijk niet echt te beschrijven is. Oh, man. Echt ziek, joh. Je wordt een soort van buurman en buurman ervan. Oké, nou, we gaan dus nu even kijken wat Zegers zus heeft gestuurd. Nou, ik zie dus mezelf op een foto met een eend... Wat zie jij? Ah, ik zie een foto van jou, maar daarboven nog die eend, een soort van. Ja, maar dat is zo. Ja, oké, okay, precies. Nou, dan, je vraagt wat ik zie. Ja, oké. Okay, ja. En doet het iets met je of zo? Nee. Dat niet? Nee. Nee. Heb jij dan ook nu dat je helemaal een beetje... dat je ineens heel goed begrijpt waarom je als kind dat pieterpakje aan wil? Nou, ik... Nee. Wat gebeurt er met jou als je deze foto's ziet? Ja, niks. Maar heb jij ook... Ja, ja ik kan het gewoon niet uitleggen. Maar ik begrijp helemaal wat er gezongen wordt of zo. Ik zit helemaal in die wereld. Ja? Ja. Ik zie mezelf helemaal in die oceaan gaan. Waar ik zelf ook heel duidelijk op reageerde was kinderkunst. We hebben K3 teruggeluisterd, we hebben de Donald Duck gelezen... en ik merkte dat ik ineens het gevoel had alsof er een diepere laag achter die kinderkunst zat. Dus dat soort dingen van vroeger, die maakten ook echt iets in me los. Maar jij hebt niet zo zin in de Donald Duck, heb ik het? Nee. Ik merk ook wel dat ik gewoon helemaal niet geschikt ben om een radio mee te maken. Ah, het is echt niet uit te leggen, maar ineens denk ik wat knap dat mensen dat tekenen eigenlijk. Alsof zij al een soort van weten wat wij nu pas zien. Snap je wat ik bedoel? Nee. Oh ja, oké. Nou, zoals jullie zojuist hebben gehoord, waren Zeger en ik allebei op een hele andere wereld. Zeger, die dacht denk ik aan iets minder, of in ieder geval op een heel andere manier. En mijn hoofd zat echt helemaal vol en het ging overal heen. Truffels zijn trouwens gewoon legaal verkrijgbaar in Nederland, bij een smartshop. En ik kan me goed voorstellen dat je je herinneringen inderdaad onder het genot van truffels weer helemaal terug kan halen. Ik had dat best wel, Zeger had dat geloof ik wat minder. En je kan het ook heel erg koppelen aan gevoel, wat best wel bijzonder is. En ik heb heel veel lol gehad. En ik moet zeggen dat ik me ook goed kan voorstellen dat het hele mooie inzichten geeft. Je moet alleen wel zorgen dat je je goed voelt en dat je je goed voorbereidt. Maar dan kan het een hele leuke en bijzondere ervaring zijn. Ja, David, ik heb gelachen. Ik heb me een beetje herkend in je reportage. Je bent nu een paar dagen verder. Hoe voel je je? Nou, het gekke is dat je, nou ja, op het moment dat je drinkt, dan ben je de volgende dag brak. Ik heb ook wel eens iets van ecstasy of MDMA gedaan. Nou, dat voel je de volgende dagen ook wel. Maar het bijzondere hieraan is dat ik echt binnen een half uur nadat die trip over was, me weer helemaal normaal voelde. Nou, dat bepaal ik wel. Nee. De nacht van BNN Vara. De nachtkraker. Ja, het is alweer tijd voor de nachtkraker. Oftewel het moment waarop jij die heerlijke chocoladereep kan winnen. En natuurlijk de eer. En je weet, daar ben ik gek op, vind ik veel belangrijker. Maar die chocoladereep is lekkerder. En vandaag hebben we het uitgebreid over psychedelica. Een van de krachtigste is waarschijnlijk wel, en daar gaan we, lysergeen zuurdiethylamide. Beter bekend onder de afkorting LSD. Een middel dat we associëren met flower power, popmuziek, hippies. Maar het is ook een middel, zoals je al vaker hebt gehoord vannacht, dat medisch kan worden ingezet en ook wel werd toegepast in het verleden. Bijvoorbeeld voor mensen met psychische klachten. De VARA maakte daar lang geleden al een programma over. En je gaat nu een paar fragmenten horen uit dit programma. En de vraag is best wel simpel. Uit welk jaar komt dit fragment? Later, bij een proefneming op zichzelf met slechts 1/4 milligram LSD, merkte dokter Hofman op nogal dramatische wijze dat deze minieme hoeveelheid eigenlijk al te groot was. Ja, het LSD is verreweg het meest effectieve van de psychisch werkzame stoffen. Het specifieke psychotomimeticum dat men kent. Het is etwa 10.000 maal. Karel, jij hebt verschillende vormen van psychotherapie gehad en ook een LSD-behandeling gekregen, is dat ja, zo? Jawel, dokter. En zou jij me nou eens kunnen vertellen wat eigenlijk de soort van moeilijkheden waren die jou in aanraking gebracht hebben met de psychiater? Nou, mijn hele leven zat in de war. Ik had last van spanningen, maagpijn, conflicten in mijn omgeving met mijn medemensen, conflicten op mijn werk. En ik zocht de vlucht in de drank. Ten slotte liep alles in de war. Mijn hele leven liep mis. Ik kwam met mensen van een organisatie in aanraking die mij voorstelden om mij onder psychiatrische behandeling te stellen. Zo, en wat vond je daar wel van, onder behandeling van de psychiater komen? Nou, eerst stond ik er nogal sceptisch tegenover. Ik dacht bij mezelf, ik ben toch niet helemaal misjokken. Maar ik wist en ik begreep later eigenlijk pas dat dit geen vernedering was. Maar dat alleen de moeilijkheid was om aan mezelf te beginnen. Ik ben 3 maal daarna in een inrichting geweest. Heb een refuselkuur ondergaan, psychotherapie. Maar toen ik weer op eigen benen kwam te staan, liep alles mis. Ten slotte stelde de dokter mij een LSD-behandeling voor. Omdat ik niet goed wist hoe ik eruit moest komen, stemde ik hier graag in toe. Juist, is dat niet ongeveer 1 jaar geleden dat je die behandeling hebt gehad? Ja. En hoe lang duurde die behandeling en wat is er eigenlijk in gebeurd? Nou dokter, dat zal ik u vertellen. De behandeling zelf duurde ongeveer 3 maanden. En na die 3 maanden voelde ik me een volkomen ander mens. Wat anderen het meest in mij opviel, dat was dat ik niet meer drink. Ik kreeg belangstelling voor mijn omgeving, voor planten, bloemen, muziek, schilderijen en voor de simpele dingen die de vreugde geven in het leven. Nou, dat is het fragment dus. Uit welk jaartal komt dit fragment? Ja, als je het helemaal precies weet, dan ben je toch echt wel weer de held van de avond, hoor, vind ik. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En dan kan je dus die heerlijke chocoladereep winnen. Ik ben bij je terug, dus je hebt nog even de tijd na een plaatje en het nieuws. I had a dream that we were doing hard drugs in a street alley. You were lying dead next to me. You said you had a vision of Vietnam. You saw me jump on a grenade and watch my limbs fall off, but I was in heaven. I don't care who's asking, you can tell them the truth. I've had a long time struggle with substance abuse, but I feel fine. And if you really think he loves you and you wanna go away, well, I want the best, and I'm not here to make you stay. I'm just glad that I found you, and sorry that I couldn't keep you around. We took you to the urgent care, they turned us away. You had an outstanding balance we couldn't pay. You started crying. Up to move you, all the sheets were red. You were a woman then. Well, I don't know who's asking, but I'll tell them the truth. I've had a real hard time losing you. And you can tell me that he loves you, but I know it's a lie, 'cause I've seen how he treats you. And honey, I just glad that I found you, and sorry that I couldn't keep you around. NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. De directeur van BNNVARA biedt medewerkers van De Wereld Draait Door excuses aan voor de werkomstandigheden bij het televisieprogramma. In Nieuwsuur zegt ze dat de omroep de afgelopen tijd al gesprekken heeft gevoerd over de situatie bij DWDD en binnenkort ook nog met zo'n 100 anderen aan tafel gaat. Afgelopen weekend bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat presentator Matthijs van Nieuwkerk woede-uitbarstingen had in collega's vernederen. De afgelopen dag maakte van Nieuwkerk bekend bij BNNVARA te stoppen. In China zijn bij een brand in een fabriek zeker 36 mensen omgekomen. Er vielen ook 2 gewonden en ook worden er nog 2 mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een fabriek in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henan. Laat in de avond had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Op de Balkan zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Vooral het noordwesten van Albanië is zwaar getroffen. Grote gebieden landbouwgrond staan onder water en ook veel huizen zijn overstroomd. Bewoners zijn geëvacueerd. Er viel gisteren op sommige plekken in een dagtijd 400 mm regen. Veel rivieren traden daardoor buiten hun oevers. In Estland zijn 2 mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een enorme oplichtingszaak met cryptomunten. De twee hebben vermoedelijk voor $575 miljoen aan schade aangericht, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Honderdduizenden mensen zijn door de mannen gedupeerd. Als ze worden veroordeeld, gaan ze mogelijk voor 20 jaar de cel in. Het weer, opklaringen bij 1 tot 5 graden. Vanochtend is het bewolkt met vooral aan de kust buien. In de middag vanuit het zuiden op meer plekken regen. Het wordt dan rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Inderdaad, de nacht van BNN VARA alweer 4:02 en we zaten nog middenin. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. We zaten inderdaad nog midden in de Nachtkraker, waar ik altijd een vraag stel naar aanleiding van een fragment. En daar kan je dan op antwoorden. Dan kan je de eer winnen, je kan een chocoladereep winnen. En dit keer was er een fragment van de VARA van lang, lang, lang geleden, waarin het onderwerp van vanavond ook al centraal stond, namelijk psychedelica en de eventuele toepassing bij geestelijke gezondheidszorg. En zoals altijd wordt daar dan ook weer op gereageerd. Maar het is best een pittige vraag. Ja, het is best een pittige vraag. Want je moet heel specifiek weten te noemen uit welk jaartal het fragment wat je net hoorde komt. En ik kan me voorstellen, ja, daar zit je soms zomaar een paar jaren naast. En ik heb wat dat betreft ook wel spannend nieuws. Het is namelijk iets nieuws bij de Nachtkraker. We hebben eigenlijk twee mensen die hetzelfde antwoord gaven, maar het wel allebei, ja, sorry dat ik het zeg, zowel Jaap als Har, maar allebei nog niet goed hadden. Jullie zeiden beide 1968. Har, laat ik bij jou beginnen. Hoe kom je daar nou bij? Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, zeg. Ja, ik ben weer even wakker aan mijn huis, slaapt je weer. Ja. Hé, hey, 1968 zei je, maar dat klopt niet. Sorry. Nou, dat was het een jaar later, man. Jaap, jij zei ook 1968. Ja, dat klopt. Ja, het is blijkbaar toch een jaartal wat heel erg aantrekt. Dus ik dacht, oké, jullie hebben het allebei niet goed, maar jullie zeiden wel allebei hetzelfde. De rest van de NPO Radio 1-app had het ook niet goed. Dus ik wilde eigenlijk een kans geven in de zin wie er wel het dichtste bij gaat zitten, wint alsnog. Ik ga geen hints geven. Het is volledig vrije keuze. Wat mij betreft zeg je zelfs beide hetzelfde, maar dan krijgen jullie niet een nieuwe kans. Dus het is wel belangrijk dat je wat je gaat zeggen, dat je erachter staat. En Har, ik begon het met jou, dus laat ik bij Jaap beginnen. Het komt dus niet uit 1968. Uit welk jaar zou het fragment dan nog wel ook kunnen komen? Dan zeg ik 1963. 1963, ik schrijf hem op voor Jaap. En Har, wat zeg jij? Ik zeg 1969. Oeh, jij gaat omhoog, Jaap gaat omlaag. Ik ga gewoon de ontknoping doen, jongens. Het fragment komt uit 1961. Jaap, je hebt gewonnen. Je hebt via een omweg gewoon gewonnen. Ja. Hoe voelt dat? Ja, goed. Ja, dat is makkelijk winnen. En, en Har, ik wil toch ook even bij jou benadrukken, want ik spreek je met enige regelmaat. Wil je alsjeblieft een keer het goede antwoord gaan geven? Ja, ik snak nou elders naar die chocolade. Het wordt nou echt een obsessie gewoon. Ja, dat begrijp ik. Nou, wie weet ben je er volgende week gewoon weer bij, waar ik wel een beetje van uitga. Dus ik wil je heel erg bedanken. En dan ga ik nog heel even verder met Jaap, want we moeten nog even met jou vieren natuurlijk. Ja. Is het een programma wat je wel herkende? Los van dat je een tijdstip misschien, of een tijdstip, dat je een jaartal misschien niet goed had, maar... Nee, ik herkende het programma niet. Maar qua tijdsbeeld, qua geluid, vond ik het wel uit de jaren 60. Ja, je zat ook behoorlijk warm, hoor. Bij 1968 zat je natuurlijk eigenlijk al behoorlijk warm. Hey, ja. Ik weet niet of je het gesprek een beetje hebt gevolgd, of in ieder geval het fragment hebt gevolgd. Het staat dan natuurlijk al de hele avond een beetje in het teken van psychedelica en wat het eventueel voor de gezondheidszorg, zeker de geestelijke gezondheidszorg, zou kunnen doen. Is het iets waar jij je in interesseert, waar je een mening over hebt? Niet heel erg. Ik vond het wel interessant om die test te te horen die ene man had gedaan samen met zijn vriend. Ja. Om te kijken of hij daarmee herinneringen kon ophalen en kon meer helder kon krijgen. Ja, wat er nou gebeurt. Ja. Hey, dankjewel voor het meedoen. Dankjewel voor deze positieve feedback op het stukje van David, die ontzettend onderzoek heeft gedaan. De chocoladereep komt je kant op. Blijf vooral even aan de lijn. Dan gaan we even regelen dat dat allemaal goed komt. Oké. Okay. Hey, thanks. Bye bye. Dankjewel. Fijne nacht. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het beste van NPO Radio 1. We gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Namelijk dit leuke, speelse, belangrijke onderwerp. Je hoorde net redacteur David al, die onder invloed van Truffel speciale herinneringen probeerde te herleven. Dat lukte, tot op zekere hoogte. En wellicht had hij er beter aan gedaan om langs te gaan bij Daan Keijman. Hij is onderdeel van de Synthesis Institute, een organisatie dat kennis verspreidt en onderzoek doet naar de werking van psychedelica. Daarnaast organiseren zij dus ook zogenaamde truffelsessies. Een speciale ervaring waarin je onder begeleiding van professionals de beste ervaring uit die werking van truffels kunt halen. Redacteur Rosa ging in dit geval met hem in gesprek. Daan Keijman, een hele goede nacht. Goeienacht. Hi. Jij begeleidt truffelsessies, maar voordat we daar helemaal op in gaan zoomen, ben ik heel erg benieuwd naar jouw interesse naar de werking van psychedelica. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Dat is een goede vraag. Dan moeten we eigenlijk een flinke periode terug. Ik ben eigenlijk geïnteresseerd geraakt omdat ik zelf begon te experimenteren met psychedelica op een redelijk jonge leeftijd. Ja. Aan de ene kant vond ik het razend interessant om een middel uit te proberen. Dit was ook een beetje in de tijd dat spuiten en slikken op begon te komen. En dat ik gewoon heel erg geïnteresseerd raakte. Maar wat me ook erg aansprak was het idee dat als je zo'n kleine hoeveelheid van een soort van niet lichaams eigen stof neemt, dat je bewustzijn zo radicaal kan veranderen. Zeker, want kan je ons meenemen naar die eerste keer? Ik weet niet wat je toen hebt gebruikt. Paddo's waren toen nog te krijgen in smartshops. Ja, oh, ja, ja. Kijk eens aan. Ja. En hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Ik weet nog dat ik dat mijn hele waarneming veranderde. En dat ik heel erg hard moest lachen om de meest onzinnige en normale dingen. Het leek net alsof de kamer in het meubilair in een kamer veranderde van grootte. En ik keek naar kunst en ik kreeg hele filosofische gedachten over de rol van kunst in ons alledaagse leven. Ik denk dat een van de hoofddingen was dat ik me de dagen daarna zo prettig voelde. En dat ik me gewoon heel goed voelde. Dat niet echt overeenkwam met wat ik had geleerd over hoe slecht drugs wel niet zijn. En dat je daar heel erg mee moet uitkijken. Ja, dus nu dit deel jij nu eigenlijk ook met andere mensen. Want jij begeleidt dus mensen tijdens een speciale tripsessie, als ik het goed heb. Ja, wat voor drugs gebruiken ze daar, of psychedelica eigenlijk? Nou ja, in Nederland zijn een aantal middelen zijn legaal verkrijgbaar en kun je ook legaal aanbieden. In principe is het enige middel waar wij mee werken binnen onze organisatie zijn truffels. En dat zijn psilocybine bevattende truffels. Oké, en voor iedereen die niet precies weet hoe een truffel werkt of wat dit precies doet, kun je dat ons een beetje uitleggen? Ja, uiteraard. Truffels zijn erg verwant. Zijn eigenlijk bijna hetzelfde als paddo's. Dat zegt sommige mensen iets meer. Mm-hmm. En in het algemeen kun je zeggen dat zowel truffels, maar ook psychedelica in het algemeen, eigenlijk je waarneming veranderen. Je gevoelens kunnen versterken. En de manier waarop je denkt eigenlijk heel erg kan veranderen. Dus je kunt in ene kleuren intenser ervaren of geluiden intenser ervaren. Je merkt dat je emotionele beleving veel dieper voelt eigenlijk. Het kan ook zijn dat bepaalde dingen die je normaal heel erg belangrijk vindt, in ene eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk lijkt. En dat je bijna afvraagt waarom maak ik me hier nou normaal zo druk over. En het kan ook zijn dat dingen die je normaal eigenlijk niet zo belangrijk vindt, ineens heel erg belangrijk lijken. Dat geeft misschien ook alvast een voorzetje waarom onder sommige omstandigheden psychedelica zo'n waardevol therapeutisch effect kunnen hebben. Precies, want het geeft dus, hoe jij het omschrijft, eigenlijk een soort nieuwe weergave van de werkelijkheid, wat je dan weer op een andere manier kan interpreteren. Ja, dat is goed. Ja, want wat voor mensen komen op dit soort sessies af die dit met jou gaan doen? Nou, wij werken primair met wat ze in de wetenschappelijke literatuur gezonde en normale mensen noemen. Nou, in Nederland zijn veel mensen misschien wel bekend met de term: heeft u ooit een normaal mens ontmoet? Hè? De term normaal is nogal omstreden. Ja. Maar wat dat betekent is dat het mensen zijn die niet met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen worstelen. Dus dat zijn de mensen waar wij mee werken. En wij bieden dus psychedelica aan eigenlijk voor zelfonderzoek, persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei. En uiteraard, hè, iedereen die door het leven gaat, loopt deuken en krassen op, om het zomaar te zeggen. Dus wij werken niet met mensen die in die hele vervelende autometafoor een soort grote onderhoudsbeurt nodig hebben. Maar we werken wel met mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in toch eens kijken naar wat er op een wat diepere laag speelt. En wat daarbij vooral een soort kernding is, wat wij bijna van iedereen horen, is het gevoel: ik zit een beetje vast. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet welke richting ik op wil met mijn leven. Mensen staan vaak op een kruispunt, ja, op een belangrijk levensmoment. En dat is ook de plek waar ik persoonlijk denk dat psychedelica, nogmaals onder bepaalde omstandigheden, heel erg heilzaam kunnen zijn. En een heel mooi effect kunnen hebben voor mensen. Ja. Want je kan het overal kopen. Je zei het net ook al, het is legaal. Je kan het gewoon in een smartshop halen. Waarom kiezen mensen er dan voor om dit dan in een sessie te doen? Onder begeleiding. Nou, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het voor veel mensen toch nieuw is. En we komen net uit een periode van decennia lang. Dat hebben we de war on drugs genoemd. Daar zit heel veel misinformatie en desinformatie in. Mm. Ik weet nog dat ik voor het eerst ging trippen, dat mijn ouders ook bang waren dat ik mogelijk nooit meer terug zou komen van een bad trip. Ik heb mensen wel eens horen zeggen dat LSD opgeslagen zou raken in je ruggengraat. Dat zijn allemaal dingen waarvan we inmiddels door wetenschappelijk onderzoek weten dat dat niet zo is. Mm. Maar ook nu nog, en dat is denk ik wel belangrijk om echt te benadrukken, het gebruik van psychedelica is absoluut niet zonder risico's. Nee, dat wilde ik eigenlijk al vragen. Want je hoort toch ook verhalen uit vooral de jaren 80. Dat mensen met LSD op van een dak afspringen omdat ze denken dat ze kunnen vliegen. Waarom is dit dan volgens jou, waarom kan dit nu dan wel? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook een beetje een maatschappelijke en een politieke vraag. Dus misschien dat we daar niet te veel in moeten gaan. Maar ik denk dat wat we nu wat beter weten, is dat we in plaats van dat we nee zeggen, hè, in het Engels zeggen we just say no, zeggen we nu just say no met K-N-O-B. Dus zorg gewoon niet zozeer dat je het niet doet, maar dat je weet wat je doet. Ah, ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke verschuiving is. Waar, Nederland is natuurlijk ook een redelijk pragmatisch land. Dus we zijn in Nederland gewoon heel erg geïnteresseerd in het schadebeperkende principe. Hè? Dus wat we in Nederland belangrijk vinden, is dat als we iets doen, dat we proberen de risico's en de schade die gepaard gaan met sommige activiteiten, zoals drugsgebruik of in het specifiek psychedelica gebruik, om die risico's te verminderen. En één manier om dat te doen is dat je iemand zoekt die jou gaat begeleiden. En die bijvoorbeeld, het is natuurlijk zeer zeldzaam dat iemand uit een raam wil springen onder invloed van psychedelica. Daar is vaak wat meer aan de hand. Ja. Maar laten we dat een heel extreem voorbeeld nemen. Een goede begeleider zorgt ervoor dat jij op het moment dat je zou opstaan en zegt: nou, ik wil eens kijken of ik kan vliegen, dan zou een hele goede begeleider zeggen: nou, misschien moet je eerst eens proberen te kijken of je gewoon vanaf de grond op kunt stijgen, in plaats van dat je vanuit een heel hoog gebouw springt. Ja. Maar wat natuurlijk belangrijker is, is dat je eigenlijk onderliggend gaat kijken, is het verstandig dat jij specifiek nou een psychedelicum gaat gebruiken? Want het is niet voor iedereen. Nee, het is dus niet voor iedereen. Hebben jullie ook van tevoren dat je zo'n sessie begint, dat jullie daarnaar gaan kijken of dit geschikt is voor degene die mee wil doen? Ja, absoluut. Eigenlijk zorgen we er altijd voor dat iedereen gescreend wordt. Dus dan stellen we eigenlijk vragen over vier delen van het leven. Mm-hmm. We willen graag weten, hoe ziet jouw geestelijke gezondheid eruit? Ja. Hoe ziet jouw fysieke gezondheid eruit? Als je een hele hoge bloeddruk hebt of een hartritmestoornis, is het gewoon niet verstandig om dit te doen. Mm. En als jij last hebt van psychoses of schizofrenie, is het ook helemaal niet verstandig om te gaan trippen. Ja. En we kijken ook naar, gebruik jij nou andere supplementen of medicijnen? Hè, gebruik je antidepressiva of gebruik je Sint-Janskruid? Er zijn op die manier zijn een aantal medicijnen en supplementen die, dat noemen we contra-indicaties zijn. Dus dat kun je beter niet combineren met psychedelica. En tot slot kijken we eigenlijk ook altijd nog naar hoe iemands leven er voor de rest uitziet. Dus hoe zien je relaties eruit? Vind je het gemakkelijk om met moeilijke emoties om te gaan of niet? Heb je een geschiedenis met veel trauma? Of ben je juist eigenlijk heel gelukkig en zorgzaam opgevoed? Ja. Dus dat zijn allemaal vragen die we stellen. En op basis van de antwoorden die mensen daarop geven, zeggen we, nou, het is nooit zonder risico psychedelica te doen. Maar wij denken dat de risico's voor jou in het specifiek beperkt zijn. En ben jij dan, en dan stellen wij de vraag weer aan een potentiële cliënt, ben jij bereid om die risico's te nemen? Dan zouden we een uitgebreid gesprek kunnen hebben over wat die risico's dan zijn. Maar dat is een beetje de kern van wat we doen. Dus we screenen iedereen die binnenkomen. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk een heel goed uitgezocht proces. Merk jij dat er steeds meer mensen interesse hebben om dit te gaan doen? Ja, ik denk wel dat dat boek van Michael Pollan, dat een aantal jaar geleden is uitgekomen, How to Change Your Mind. Ik geloof dat het in het Nederlands vertaald is ook, maar ik durf je even niet te zeggen wat de titel daarvan is. Maar we zien nu ook op Netflix, zijn er een aantal documentaires over psychedelica. Dus er is zeker een groeiende en toenemende interesse in het gebruik ervan. Ja. En dat vind ik aan de ene kant heel mooi. Maar dat neemt natuurlijk ook risico's met zich mee. Want niet iedereen begrijpt dat er ook risico's aan vastzitten. Niet iedereen, iemand die leest, oh, je kunt MDMA gebruiken voor je trauma. Dat betekent natuurlijk niet dat als jij ondergronds MDMA koopt en naar een feest gaat en daar ecstasy gebruikt, dat je dan met je trauma aan het werk bent. Nee. Dus dat is heel belangrijk, dat we goed communiceren over wat het eigenlijk betekent om een soort helend werk met psychedelica te doen. En dat niet zonder risico's is. En dat het ook sommige klachten erger kan maken. Precies. Dat is heel goed, denk ik, om in gedachten te houden, inderdaad. Jij hebt ook een master gedaan in spiritual care. Wat houdt deze master precies in? En hoe heb jij dit kunnen toepassen in jouw werk met het begeleiden van dit soort sessies? Ja, eigenlijk gaat spiritual care, of in het Nederlands noemen we dat ook wel geestelijk verzorging, gaat er eigenlijk over dat we mensen bijstaan die door existentiële crisis gaan. Of die op een makkelijke manier zou je kunnen zeggen, die op een kruispunt in hun leven staan. En dat kan zijn dat de hoofdplekken waar geestelijke verzorgers werken, is meestal bijvoorbeeld in de gevangenis. Want dat heeft een enorme impact op wie ben ik? Dat gaat ook over schuld en over herintegratie en over nadenken over wie je bent. We werken ook in het hospice, dus aan het einde van mensen hun leven. Dus dat mensen bezig zijn met de dood en terugblikken op het leven. En bijvoorbeeld bezig zijn met, zijn er nou nog dingen die ik wil doen voordat ik vertrek. Voordat ik tot overlijden kom. We werken ook in het ziekenhuis. Dus dat zijn plekken waar mensen ineens in aanraking komen met de vergankelijkheid van het bestaan. Dat we een lijf hebben dat aan verandering onderhevig is. Dat slijt en dat beschadigd kan raken. En we werken ook vaak in de GGZ. En dan zie je bijvoorbeeld specifiek in verslavingszorginstellingen. Dat mensen ook heel erg bezig zijn. Hè? Wie ben ik als ik niet gebruik? Oh ja. Dus de vragen die we als geestelijke verzorgers proberen te beantwoorden gaan over vergankelijkheid, gaan over identiteit, gaan over vrijheid. Gaan echt over wat betekent het om mens te zijn en wat betekent het om mij te zijn. En ik denk dat bij uitstek psychedelica met dit soort vragen... ik denk dat psychedelica dit soort vragen heel erg kunnen verdiepen... en ons heel erg kunnen helpen om daar nieuwe antwoorden op te formuleren. Ja, precies. Hoe zie jij de toekomst van psychedelica voor je? Ja, ik hoop heel erg dat psychedelica beschikbaar zijn voor iedereen in de toekomst. Mm-hmm. En dat er dan centra zullen zijn waarbij je, kijk, als jij ernstige geestelijke gezondheidsproblemen hebt, dat je dan terechtkomt bij een hele goede therapeut die jou kan begeleiden. Die daar speciaal voor is opgeleid, die zelf goed weet hoe met psychedelica te werken in de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen. Maar het lijkt me ook heel erg mooi dat mensen die we eerder een beetje, nogmaals, dus een moeilijke term, maar die we normaal en gezond noemen, ja, die toch wel levensvragen hebben, dat die onder begeleiding van mensen die daar goed voor zijn opgeleid, ook mee kunnen experimenteren. Ja. Maar dat in al die settings, dat we zowel cultureel als maatschappelijk wat beter weten, wat betekent het nou om psychedelica te nemen, en dat we altijd goed in staat zijn om een risico-overweging te maken. Het is niet zonder risico, maar als ik het doe, dan ben ik hier in ieder geval in goede handen en word ik hier goed begeleid. Precies, dat lijkt me ook een mooi doel. Daan Keijman, ik wil je ontzettend bedanken en ik wens je een hele fijne nacht. Hartelijk dank. Slaap lekker. Clapton en cocaine. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar de eerste aflevering van de podcastserie Gothrecht. En deze podcast voelt alsof je in een ware trip bent beland. Want dit epische en absurdistische audiodrama bestaat uit 6 delen vol muziek en theatrale onderbrekingen. In het verhaal volg je de jonge gothvrouw Brinta, die zich voor de liefde een weg baant uit het eigenaardige Pierre Bokma-complex. Met stemmen van onder andere Georgina Verbaan en Ahmed Akabi. En de regie en het script zijn dan weer door Pepijn Lane gemaakt. Goedemorgen, Brinta. Hoi. Goedemorgen, Pierre Bokma. Het is nog vroeg, want Brinta is altijd vroeg, zodat ze niet hoeft te dealen met de drukte van de mensen die allemaal tegelijk en op het laatste moment komen. De gesprekken over dingen die Brinta niks interesseren, die ze altijd maar met haar aan willen knopen, terwijl ze druk haar ochtendmuziek aan het luisteren is om tot rust te komen en zich een beetje senang te voelen. Ze vraagt zich vaak af hoe ze dat toch allemaal maar doen dag in dag uit, de andere mensen. Dat geleef van ze en die eenheidsworst. Over worst gesproken, Brinta moet eerst langs het cafetarium om bij de lift te komen. Ondanks dat het Pierre Bokma-complex maar 6 verdiepingen telt, is de lift voorzien van muzak. Altijd dezelfde muzak in de lift. Brinta zet haar ochtendmuziek uit, zodat de twee niet met elkaar mengen. Want dat zou ze zichzelf nooit vergeven. 4e verdieping, communicatie en voorzieningen. Goedemorgen. Hoi. Brinta baant zich een weg naar haar plek aan een bureau helemaal achter in de ruimte op de 4e verdieping waar haar afdeling gehuisvest is. Het bureau heeft plaats voor 4 werknemers, maar er is nog niemand. Yes. Oké, koffie. Dit gaat dus niet over zomaar koffie. En betekent heel veel meer voor Brinta dan koffie sowieso al betekent voor de doorgewinterde kantooroverlever. Terwijl Brinta terugloopt naar de lift, die zij er net nog naar boven nam, en het plan doorneemt, stelt ze vanuit haar ooghoek vast dat een zeker persoon wel al aanwezig is. Ziet u, sinds een tijdje is er een nieuwe collega op de werkvloer. Lia, begin 20 en vol levensessentie op een natuurlijke manier. Ze heeft goed verzorgd zwart lang haar met levendige punten, wat waarschijnlijk lekker ruikt. Ze is knap en zelfstandig. Soms bijt ze, terwijl ze achter haar bureau zit en gegevens de computer intypt, met haar mond een heel klein beetje open en een stukje van haar hagelwitte tanden zichtbaar op haar onderlip en krijgt Brinta het helemaal benauwd. Ze draagt vast uw ondergoed en terecht, ze verdient het. Ik weet niet precies wat ze doet, maar ze doet het vastgoed. Zin om te handelen in haar vastgoed. Stukje wandelen aan de hand hou ik vastgoed. Zoiets, ik neem haar mee op date. We eten bibimbap, ergens op zo'n plek in de stad. Drinken shoju uit zo'n groen flesje, dat we met elkaar delen. Maar nog niet echt. open schoot. Ik proef haar adem op mijn gezicht. Ze ruikt nog steeds schoon. Cafetarium is een grote voedselarena voor de kantoorgladiatoren. Het is opgezet om de mensen aan één kant binnen te laten en vervolgens via een circulair pad langs al het voer naar de kassa te jagen. Bij de uitgang is het bestekstation, waar men zich voorziet van zijn of haar bestekken en kleine zakjes peper en zout. Naast het voedsellabyrint is een even groot oppervlak bezet met grote ronde tafels waar men neer kan ploffen en het voer naar binnen kan schuiven om daarna weer aan de slag te gaan met hun taakjes. Tegen de achterwand waar de tafels op uitkijken is een muur van koffieautomaten. Nou zijn vrijwel al die koffieautomaten precies hetzelfde. Behalve één. Met een handtekeningenactie onder valse voorwendselen en een heleboel e-mails vanaf heel veel verschillende gefingeerde accounts heeft Brinta een paar maanden geleden management zover gekregen om een defecte 13 in een dozijn koffieautomaat te laten vervangen door een Japans model met allemaal verschillende soorten smaken. Wat? Die niet in een kartonnen bekertje de automaat verlaten, maar in een zeer handzaam blikje. Wow. Bovendien is er keuze tussen warm en koud. Wow. Brinta had de koffieautomaat gevonden in een online catalogus en vervolgens alles op alles gezet om het in haar leven te krijgen. Brinta had zich nog nooit zo fanatiek ergens voor ingezet. De dag kwam dat het ding geplaatst werd en het leek niemand op te vallen. Maar het vervulde Brinta van trots en extreem genoegen. Iedere repetitieve grauwe dag kleurde Brinta met een tripje naar de exotische automaat. Ze zag eigenlijk nooit iemand anders met een van de zalige gekke blikjes koffie. Maar dat was heel oké. Want... Ik ben gold, ik heb pijn. Ik wil anders dan die sukkels zijn. Tot ze op een dag uit de lift op de vierde verdieping stapte en haar ogen voor het eerst kennis maakte met Lia en haar goed verzorgde haar. Ze lachte hard en gemeend iemand weg. En rook naar het soort chique parfum wat iemand draagt die zichzelf echt goed kent en tevreden is met haar inner en uiterlijk. Ze had een kapsel als een godin en een broek die erg goed zat. In haar hand een regenboogkleurig blikje warme koffie met melk en Brinta was op slag verliefd. Brinta's koffieplan is even simpel als doeltreffend. Ze haalt twee blikjes van de koffie, neemt die mee naar de vierde verdieping... Ja. Verzint ondertussen in de lift iets om te zeggen... Ja. En raakt eindelijk aan de praat met Lia. Okay. Waarna zij direct inziet hoe interessant en mysterieus en rijk van binnen Brinta is. Oh ja. Ze samen nog verliefder worden dan Brinta al in haar eentje is. Ja. En de wereld hun oester wordt. Oh ja, ja. Maar... Nee... Nee, what the fuck? Een groot gapend gat is wat Brinta aantreft in de achterwand van het cafetarium waar de tafels op uitkijken. Alle gewone koffieautomaten met hun kartonnen bekertjes koffie staan netjes klaar om de hele dag bediend te worden. Maar de Japanse koffieautomaat, waar Brinta haar moeite voor menselijk contact voor oversteeg en haar vrije tijd aan opofferde om uit te zoeken hoe en waar ze het voor elkaar kon krijgen, is er niet meer. Brinta is ziedend. Het is nog vroeg en dus leeg en Brinta gaat door met schreeuwen. Fuck! Hij is weg, hè? Je apparaatje. Brinta klapt dicht. Op een van de ronde tafels zit leunt hoofdsysteembeheerder Dries. Zijn baard is verzorgd en zijn donkergrijze broek en kraagloze overhemd zijn netjes gestreken. Hij draagt een soort ondefinieerbaar open schoeisel dat eruit ziet alsof het flink wat IT-uren gekost heeft. Wat is er gebeurd? Nou... Hij was leeg en toen moest hij weer gevuld worden. En omdat het zo'n vergevorderd apparaat is... gaat er op dat moment via een stukje technologie... direct een e-mail naar de bevoorrading. En de importeur van die gekke blikjes, die op hun beurt weer een factuur de deur uit hebben gedaan naar de afdeling betalen, die weer toestemming moesten van management vanwege de afwijkende bedragen en omschrijvingen. En management houdt helemaal niet van afwijkingen en had überhaupt geen idee waarom dat hele apparaat hier stond in the first place. Et voilà, de bron van de afwijking is gelokaliseerd en verwijderd. Want zo werkt management. Brinta is ziedend, maar ook perplex en leeg van binnen. Het was jouw project, hè? Die aanvraag, de formulieren, de handtekeningen. Waar is het nu? Ik heb het een en ander voorbij zien komen, natuurlijk. Je beheert een systeem of je beheert een systeem. Het zat er vroeger of later aan te komen, maar goed. Het is toch spijtig. Waar? Ho, ho, ho, rustig maar. De directrice heeft hem naar de kelderopslag laten verslepen. Naar systeembeheer. De kelder? Brinta wil al wegbenen richting de lift. De kelder, ja. Maar, nogmaals, ho, ho, ho. Die kelderopslag, daar raak je niet zomaar binnen als vierde verdieping medewerker. Die zit natuurlijk gewoon dicht. Ze blijven bezig anders. Maar alles wat dicht zit, kan ook open. En zo ook de kelderopslag. Het enige wat jij nodig hebt, is de sleutel. En waar is die fucking sleutel? In het kantoor van de directrice op de zesde verdieping. In het wat? Ugh. Als jij die sleutel nou gaat halen, dan help ik jou om je automaat te vinden in de chaos van die kelderopslag. Het is nogal een groot donker gedoe daar beneden, maar mijn ogen zijn na jaren van systeembeheer in diezelfde kelder wel gewend geraakt. Dries zegt nog wel meer dingen, maar Brinta is al naar de lift toegebeend. Ik wacht daar op je. Oh, nou lust ik nog wel een bakje normale koffie. Dit is de VPN. Het gezelligste Koreaanse barbecue en karaoke restaurant voor familie, vrienden en misschien voor een eerste leuke awkward date met bijvoorbeeld iemand van de werkvloer. Super makkelijk vanaf de grote weg te vinden in de omgeving Utrecht. Knisperverse kimchi, briljante bibimbap, bulgogi en natuurlijk bloemkool. Neem de Koreaanse vleesschaar na de maaltijd lekker mee naar huis als aandenken aan een onvergetelijke avond. Maar wacht, er is meer! Neemt u voor het muzikale toetje plaats in een van de gezellig anonieme boots met panoramazicht op de parkeerplaats van het Pierre Bokma-complex. Van Big Bang tot Bonnie Tyler en de Backstreet Boys tot Blackpink, van BTS tot Britney Spears. Natuurlijk is elke boot voorzien van een Foco Pro DVD dus 80 WCD karaoke system, inclusief bijbehorende microfoonset. Neemt u liever zelf uw eigen microfoon mee? Dat kan gewoon! Plug hem in en ontvang een spaarkaart en een stempel en maak kans op een korting van 10% op uw parkeerkaart bij uw volgende bezoek. Wegens belastingtechnische redenen dient de korting te worden gebruikt binnen het lopend boekjaar. In verband met variaties van de 3-pins aansluiting van de microfoon raden wij u aan uw eigen verloopstukje gewoon lekker zelf mee te nemen. Koryogi! Geknipt voor een onvergetelijke avond. Hier volgt een lijst van mensen die wat betreft ons ontzettend goed bij ons interieur zou passen. Ricky Brandstede, Nicky Plessens, Giel Montagne, de broer van Michiel Romein, Justin en Shane Kluivert, Geer en Goor, alle vrienden van Amstel Live, Bas en Dick van Toor, Dwayne de Rock Johnson met zusje van prinses Amalia. De muzak speelt terwijl de lift Brinta naar de zesde verdieping vervoert. De melodie doet haar denken aan Lia en de manier waarop Brinta zin heeft om met haar te tongen. En dat brengt haar enigszins tot rust. Maar met de rust komt het besef dat ze geen idee heeft wat ze aan het doen is. En onderweg is om iets te gaan stelen uit het kantoor van de directrice. Fuck, ik had ook gewoon voor me uit kunnen zitten staren met mijn ochtendmuziek nu. Gewoon een beetje typen in het luchtledige. Mijn hoornvliezen stuk staren op de pc-monitor. Misschien een paar stiekeme potjes van dat ene kaartspel dat systeembeheer maar niet wegbeheerd krijgt van het systeem. Misschien een paar grappige safe word memes lezen en niet hardop lachen omdat ik niet toe wil geven aan andermans smaak. Als ik gerookt had, was ik nu misschien wel een sigaretje aan het roken. Dat stukje naast de schuifdeuren beneden onder het afdak met die speciale rooktegel. Had ik eindelijk een keer die aansteker die ik gevangen had tijdens het concert en al tijdenlang onder in mijn tasje zit zijn lot kunnen laten vervullen. Dan was ik nu lekker stil aan het staan met een sigaret tussen mijn vingers bij mijn mond en dan mijn andere hand zo onder de elleboog van die arm zoals rokers wel vaker doen als ze buiten staan en het eigenlijk te koud is voor buiten staan, maar ze ook niet naar binnen willen omdat daar... Zesde verdieping, directie en management. Fuck, fuck, fuck. Oké. Brinta steekt haar hoofd voorzichtig de lift uit. De deuren openen op een gang waar zowel links als rechts niemand te zien is. Ze verlaat de lift enigszins opgelucht en de deuren schuiven weer achter haar dicht. De zesde verdieping is niet heel veel anders dan de vierde verdieping qua oppervlakte, maar qua feel en indeling is het een wereld van verschil. Ja. Waar je op de vierde verdieping direct uit de lift de werkvloer opkomt en met multi-werknemerbureaus stations te maken hebt, kijk je hier uit op een lange galerij van matglas die zich uitstrekt van helemaal de ene kant van de verdieping tot helemaal de andere. Het geluid is ook anders. Nou. Het lijkt wel alsof de airco hier anders blaast. Subtieler, geraffineerder. De lucht voelt schoner, luxueuzer. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet. Links en rechts van de lift staan varens in grote, zware potten. Brinta doet een paar zijwaartse stappen naar rechts en dan één achteruit en drukt zich tegen de muur en half achter een van de kamerplanten om niet op te vallen en na te kunnen denken. Waar zou ik kantoor houden als ik directrice was? Zou ik juist wel op de stad uit willen kijken of er absoluut niet aan herinnerd willen worden, omdat ik me dan steeds zou realiseren dat dit gebouw en deze baan mijn leven zijn? Ik neig naar het laatste, maar dat ben ik. Van schuin achter de kamerplant zijn een paar deuren zichtbaar in de lange matglazen galerij. Brinta gaat het vloerplan van de vierde verdieping na en besluit dat de directrice waarschijnlijk helemaal rechts achterin zit, omdat het uitzicht daar het meest op groen is en het minst doet denken aan zinloze menselijke interacties en dagelijkse beslommeringen en dat dat echte luxe is. Bovendien is het verst weg van de lift en dus de meest arilexte optie. En zo gaan die dingen altijd voor mij. Koffie. Blikjes koffie. Brinta schiet geruisloos op haar doel af. Ze verlaat haar verdekte opstelling achter de varen en drukt zich, door haar knieën gezakt, tegen de glazen galerij aan. Ze struikelt in de haast bijna door een veter die losgeraakt is en onder haar andere voet terechtkomt. Ah, fuck, godverdomme, fucking veter. Maar ze laat zich er niet door van het pad brengen. Ze hervindt haar balans en beweegt naar de deur aan het einde van de rechterzijde van de galerij toe. Haar handen plat tegen het matglas gedrukt. Af en toe houdt ze stil om te horen of er in een van de andere ruimtes iemand aanwezig is. Het lijkt erop dat Brinta helemaal alleen is op de zesde verdieping. Huis van directie en management. Als ze de achterste glazen deur bereikt heeft, inspecteert ze het bordje dat erop geplakt zit. Directie valt erop te lezen. Yes, ik wist het. Score. Maar is deze deur eigenlijk wel open? Fuck. Ja, natuurlijk is deze deur open. De deur van een beetje directie staat altijd open. Brinta sluit haar ogen en haalt diep adem. Haar handpalmen worden zo klam dat ze bijna van de deurkruk afglipt. Maar ze gebruikt het momentum en gooit met haar bewegende lichaam de deur open naar binnen en zichzelf erachteraan. Er is niemand in het kantoor tot Brinta's opluchting. Want dat had natuurlijk ook nog gekund. Wauw, ik heb nog nooit zo snel achter elkaar zoveel moeten durven. Oké. Als ik een sleutel voor een kelder was, waar zou ik me dan op laten ruimen? Brinta kijkt rond de kamer. Het is gewoon een kantoor. Stelt ze al vrij snel vast. Er is een groot breed bureau met zo'n grote chique schrijfmat erop en wat mandjes met van die kantoorspullen erin. Een koffiemok waar We The Six op staat. Langs de matglazen afscheidingen aan haar linker en rechterhand staan kasten met hoogstwaarschijnlijk papieren erin. Ja. Met daar weer getallen en woorden op. Cijfers, letters, wie weet. Misschien zelfs wel verwerkt in tabellen en diagrammen. Ja. De andere twee wanden zijn ook van glas, maar kijken naar buiten. Het uitzicht is inderdaad vrijwel hetzelfde als op de vierde verdieping. Maar op de een of andere manier voelt het hier meer alsof je uitkijkt over een koninkrijk of misschien een hertogdom of iets. Lekker verheven. Uh-huh. Er is ook een klein balkonnetje, ziet Brinta. En in de hoek, diagonaal tegenover de deuropening, staat een oud uitziend kopieerapparaat. Brinta loopt voorzichtig naar het bureau en bekijkt de kantoorartikelen in de mandjes. Twee mooie scharen, een paar viltstiften, meerdere ballpoints, een paar memo-blokjes en een prachtige verzwaarde plakbandhouder. Oeh, leuk voor thuis. Denkt Brinta. Maar ze houdt zich in. Ze is hier niet voor verzwaarde plakbandhouders gekomen. Focus. Sleutel. Ze beweegt haar handen langzaam over het bureau met haar ogen een beetje gesloten. Alsof ze de sleutelenergie tracht te voelen. Het bureau heeft allemaal lades, ziet ze nu. Oeh, sleutels houden van lades. Tenminste, als ik een sleutel was, dan zou ik het wel weten. Lekker overzichtelijk in een la leven en dan af en toe eruit om even met je hoofd een slot open te maken, ja toch? Brinta heeft ineens weer de geest en herinnert zich waar ze het ook alweer allemaal voor doet. plekjes koffie met het meisje met het haar. Brinta grijpt de een na de andere lade, maar ze geven allemaal geen krimp. Ze zakt door haar hurken en komt er bij nadere inspectie achter dat de laden zelf ook een sleutel nodig hebben om open te gaan. Oké. Geen tijd voor gezeik. Wat nu? Ze pakt de prachtige verzwaarde plakbandhouder van het bureau en brengt hem boven haar hoofd om krachtig op het slot van de lades neer te kunnen laten komen. De spanning stijgt. Brinta heeft nog nooit iets kapot gemaakt wat niet van haar was. Alles is geoorloofd in de liefde en de oorlog. De lift. Brinta krijgt een hartverzakking. Ze verliest ogenblikkelijk de controle over de verzwaarde plakbandhouder in haar handen en hij komt met een zwieper van haar armen en een doffe klap die de mandjes met stiften, pennen en scharen doet rammelen op het bureau terecht. Oh nee. Dit is mijn straf voor het met opzet willen gaan vernietigen van kantooreigendom met andere kantooreigendommen. Ik moet mezelf zo klein en onschuldig mogelijk maken. Brinta gaat in de foetushouding op de vloer liggen achter het bureau. Het licht in de ruimte naast het directiekantoor gaat aan en Brinta ontspant haar feutale houding. Ze kijkt naar het licht achter de matglazen afscheid. Hey. Ze ziet naast de kast vol kantoordocumenten een sleutelbord met allemaal sleutels, zomaar open en bloot. Het licht aan de andere kant knipt weer uit en Brinta verstijft weer op de grond. Maar de deur sluit. De mensen verdwijnen. De lift pinkt. En Brinta lijkt weer volledig alleen op aarde. Of in ieder geval vrijwel alleen in het directiekantoor op de 6e verdieping van het Pierre Bokma-complex. Brinta ademt in en springt op en gaat naar het sleutelbord toe. Even kijken hoor. Alles hangt op volgorde. Per afdeling en verdieping gerangschikt. Ach, wat een uitkomst. 6e, 5e, 4e. Tatrata. Kelder. Een gouden vuurregen van overwinningsgevoel ontsteekt zich in Brinta's binnenste. Ze stopt de sleutel in haar gecustomized zwarte schoudertasje met zelfgevlochten band en Enter Shikari quotes en ritst het goed dicht. De sleutel is veilig naast haar lippenbalsem en gevarieerde selectie emergency eyeliner. OMG, I love me. Goed, let's go, Kelder. Brinta laat haar blik voor een laatste keer over de ruimte gaan. Draait de bureaustoel terug hoe ze denkt dat die stond en schuift de verzwaarde plakbandhouder nog een tikkeltje naar rechts. Niks meer aan doen. Ze schaatst met haar rug langs de kast met de documenten erin naar de deur en houdt even stil om te horen hoe het er op de gang aan toe gaat. Maar er is niets dan het chique gezoem van de luxueuze airconditioning. Ze ademt in en grijpt de deurklink, trekt de deur naar open en slingert zichzelf tegelijkertijd naar buiten. De gang is helemaal leeg en ze drukt zich meteen tegen de achterwand aan en beweegt zich richting de lift tussen de twee varens. Ik voel me een hieroglyf. Walk like an Egyptian. Is dat toch oké in this day and age? Aangekomen bij de lift drukt ze op het knopje en laat zich zakken achter de kamerplant aan de rechterzijde. Voor beschutting in het geval van nood of gewoon iemand die zo meteen uit de lift komt. Come on. Omhoog. Ze kijkt gespannen door de varen heen naar de cijfertjes van de lift die omhoog klimmen, totdat... 6e verdieping, directie en management. De deuren schuiven open. Brinta ademt diep in en zet zich schrap en maakt haar ogen klein als spleetjes. Ze denkt na over die foetushouding van daarnet, maar... Leeg. Yes! I love you, lift. Brinta geeft de kamerplant een high five. Lekker gewerkt, pik. Woo! Ze stapt de lift in en drukt op het knopje voor de kelder. De deuren schuiven weer dicht en de muzak zwelt aan. Brinta haalt de sleutel uit haar tasje en bekijkt hem in haar handpalm. Het is geen hele bijzondere sleutel. Ofwel natuurlijk, maar niet per se om te zien, denk ik. Het is gewoon een sleutel. Nee, het is niet gewoon een sleutel. Dit is de sleutel naar de liefde. Naar de universele waarheid. Mijn sleutel voor mijn universele waarheid. Of maak ik er nou weer te veel van? Eerste verdieping, archief. Een oudere man schuift naar binnen en blijft staan in de deuropening. Hij bekijkt Brinta van top tot teen. Hij lijkt ergens over na te denken, want zijn voorhoofd beweegt. Zijn blik zakt naar haar handpalm. De oudere man kan vanaf waar hij staat niet zien van wat er in haar handpalm gebeurt. En bovendien is er niks anders te zien dan een niet zo heel bijzondere sleutel. Maar toch knijpt Brinta in een instinctieve reflex haar vuist dicht. De oudere man knijpt zijn ogen en lijkt weer na te denken. Brinta's ogen staan op hun beurt wagenwijd open. De oudere man verlaat zonder iets te zeggen de lift weer. De deuren sluiten en Brinta ontspant haar vuist. Kelder. kelder, opslag en systeembeheer. De lift komt uit op een gang vergelijkbaar met alle andere gangen op alle andere verdiepingen, maar toch anders. Brinta schuift naar buiten. Ook hier is ze voor vandaag eigenlijk nog nooit geweest. Hi, hi. Jezus. Dries stond haar al op te wachten. Heb je het allemaal kunnen vinden? Heeft het een beetje willen lukken? Brinta houdt haar vuist in de lucht. Dries kijkt geïntrigeerd met een scheutje verbazing. Oh. Brinta trekt haar hand terug, haalt de sleutel tevoorschijn en steekt die andermaal triomfantelijk de lucht in. Tada! Fantastisch. Deze kant op. Volgt u mij maar. Dries gaat Brinta voor de van natuurlijk licht verstoken gang in. Het is hier precies hetzelfde als op de 6e verdieping, maar dan omgekeerd. Het is donker in plaats van licht, want er is overal geen raam in plaats van overal wel raam. De lucht is hier niet luxueus, maar kunstmatig. Er is geen tekort aan zuurstof, maar het ademt heel specifiek. Breek me de bek niet open. Dag en nacht is het. Als TL-buizenlicht een merk zuurstof was, dan was dat wat we hier inademen. Maar goed, technologie wacht voor niemand. Die nullen en enen hebben niks te schaften met de klok die de mens heeft bedacht om zo zijn kinderachtige hersenen gedurende de dag bezig te houden. Om nog met de zwijgen van de aanstormende kwantummechanica aan de ruimte tussen die nullen en enen in en een onbegrip voor het begrip mens überhaupt. Oké, grimmig. Niks. Gewoon, gaat het altijd zo goed met je? Et voilà. Ze zijn aangekomen bij een deur/hek. Het ziet er minder kelderig uit dan de Goth in Brinta gehoopt had. Het is vooral saai en generiek. Dries gebaart ongeduldig. Sleutel. Sleutel. Doe jij het maar. Dries klapt en wrijft enthousiast in zijn handen, terwijl Brinta geconcentreerd de sleutel in het deurhek steekt en het slot opent. Dries helpt Brinta het deurhek open te duwen en het zwaait met een industriële zucht open. Ze doen een paar voorzichtige stappen naar binnen. Het wordt echt een hele aparte werkdag vandaag. Hè? Niks. Oké. Licht. Eerst licht. Hij kijkt zoekend om zich heen. Zijn hele lichaam ademt adrenaline en enthousiasme. Brinta vraagt zich voor het eerst af waarom eigenlijk. Door alle spanningsbogen en nieuw genomen sprongen in het diepe vandaag is ze helemaal vergeten om stil te staan bij Dries motieven om haar te helpen. Wat is eigenlijk jouw favoriete smaakblikjes koffie? Favoriete smaakblikjes wat? Ah. Dries heeft de lichtknop gevonden en de kelderopslag knipt 1 TL-buis tegelijk in zicht. De kelderopslag is een niet hele spannende ruimte zo met het licht aan. Echt een ruimte zonder ramen waar spullen opgeslagen liggen op een kantoormanier. Ja. Tegen de linkerwand een paar pallets met kantoorbenodigdheden in bulk met cellofaan eromheen. Een in- en uittekenbord inclusief bungelende pen aan een stuk touw. En een zestal middelgrote verrijbare vuilcontainers met stickers van schoonmaakbedrijf Azova erop. En schoonmaakspullen erin. 1 container voor elke verdieping. Tegen de rechterwand een veelvoud aan grote onhandig vervoerbare kantoorapparaten van allerlei soorten toepassing. Brinta's blik schiet over de vergeelde airco-units en industriële koel- en vrieskisten uit voorbijgaande decennia heen, op zoek naar de koffieblikjes verschaffende automaat die haar dromen uit gaat laten komen. Ja. Dries is al vooruitgestoven als een truffelvarkentje dat een hint van truffel op heeft gepikt uit alle geuren die het bos rijk is. Brinta loopt voorzichtig op de apparatenmassa af. Ze ziet de automaten niet direct tussen, maar dat kan aan van alles liggen. Misschien is hij op zijn kant tegen de muur geplaatst of helemaal horizontaal en herken ik daarom de vorm niet. Misschien komt het omdat de stekker er nu niet in zit en ik de vorm associeer met het lichtpalet dat het voort hoort te brengen. Misschien is het wel de enormiteit van alle dingen die er gebeurd zijn vandaag, waardoor mijn hersenen zich niet scherp kunnen stellen. Kan ik daarom niet focussen op wat ik zoek? Huh? Ze kijken elkaar even aan, maar lijken elkaar niet te begrijpen. Brinta komt stukje bij beetje tot de conclusie dat hoewel er hier heel veel elektronica opgestapeld ligt, waarvan sommige automaten en daarvan nog weer meer sommigere zelfs van de koffievariant, haar Japanse koffieautomaat met de warme koffie in regenboogkleurige blikjes hier vandaag ontbreekt. De euforie van het overstappen van allerlei persoonlijke grenzen van zo even is al gauw nergens meer te vinden. Fuck, fuck, fuck, waar is het fucking kopieerapparaat? Dries schopt een paar keer tegen wat vergeeld plastic buitenwerk van een verouderd model faxtoren en doet zichzelf pijn. Fuck! Koffieautomaat. Wat? Koffie? Oh! Een berg apparatuur valt en klettert met plastic herrie op de betonnen vloer van de kelderopslag. Dries en Brinta kijken van de ravage op de vloer naar elkaar in de stilte die gevallen is. Wat doen we hier eigenlijk? Ik ben hier voor dat fucking kopieerapparaat. Dat vergilde grote, onmogelijke begin jaren 90 model. Vergilde bak, doet niemand kwaad, volledig ten onrechte hier terechtkomen. Dries zoekt naar woorden om de juiste emoties over te brengen aan Brinta. Luister, ik ga streep met je zijn. Die koffieautomaat is niet hier. Dat heb je zelf ook al gezien. Oké, helder. Nou luister, de streed met je, hè? In het kader van, ik ben hier eigenlijk niet voor die koffieautomaat van jou, maar dat is oké, want die is toch niet hier. Oké. Eigenlijk is het helemaal niet oké. Maar Brinta is in een kelderopslag met een systeembeheerder die ze niet echt goed kent en blijkbaar af en toe uit zijn vel springt. En dus besluit ze dat niet uit te spreken. Je bent hier voor een kopieerapparaat. Juist. Een groot vergeeld model uit het begin van de jaren 90. Ja, precies ja. Zoals in het directiekantoor. Wat? Staat het apparaat in het fucking directiekantoor? Jij hebt het daar gezien daarnet. Nou ja, ik weet natuurlijk niet of het precies die is, want ik heb niet zo heel veel verstand van vergilde kopieerapparaten uit de jaren 90. Gek genoeg, maar er stond in ieder geval wel iets van soortgelijke onhandige omvang in de verre hoek van dat kantoor, nog geler te worden. Dries' humeur slaat ineens weer om en hij komt een paar stappen dichter tot Brinta. Onder zijn voeten vertrapt hij een paar stukken oud plastic. Maar dit is fantastisch nieuws. Dries heeft zijn handen in de lucht om zijn statement extra kracht bij te zetten. Als hij ze weer laat zakken, pakt hij de handen van Brinta vast en komt dichter met zijn gezicht bij het hare in de buurt. Dat kopieerapparaat gaat al je wensen in vervulling laten gaan. Brinta kijkt onbegrijpend. Er is geen tijd om te verspillen aan uitleg. Kom. Voor Brinta goed en wel een eigen beslissing kan nemen, is ze in Dries zijn slipstream mee, de kelderopslag uit, de gang over en de lift in. Dries duwt Brinta naar binnen. Dat ding is loodzwaar, maar er zitten wieltjes onder en de vloerbedekking op de zesde is ideaal om over te rijden met zo'n apparaat. Je duwt hem zo de lift in en dan kom je weer naar min 1 en sta ik daar op je te wachten. Maar geen moment te verliezen! Dries kust zijn vingers en duwt dan op het knopje voor de zesde verdieping. Brinta's hart zit voor de zoveelste keer vandaag in haar keel. Bij elke verdieping die de lift passeert, bidt zij dat er iemand instapt en haar weer meeneemt in haar normale leven. Maar tegelijkertijd voelt ze dat haar leven een nieuwe wending heeft genomen die niet zomaar terug te draaien is. Zesde verdieping, directie en management. En dan is het zover. Brinta haalt diep adem en steekt haar hoofd een stukje door de schuifdeuren. De gang is andermaal helemaal verlaten. Haar hart pompt als een bezetene en haar lichaam zit vol adrenaline. Maar toch merkt ze de luxueuze airconditioning op en geniet ze kortstondig van het niet meer in de kelder zijn. Oké, kopieerapparaat missie. Go! Ze stuift in één keer door helemaal naar het rechter uiteinde van de gang en drukt zich tegen de glazen deur van het directiekantoor. Ze neemt een moment om te luisteren of er iemand is of iets van geluid. Dan werpt Brinta zich voor de tweede keer vandaag de deur in en slingert hem daarna weer dicht. Het kantoor is wederom niet op slot en helemaal leeg, wat ergens vragen op zou kunnen roepen, maar waar Brinta voor kiest om niet over na te denken. Het vergeelde kopieerapparaat staat nog op dezelfde plek. Brinta dartelt er naartoe en steekt zich erachter. Ze duwt uit alle macht. Ze bijt op haar tanden en fronst en het voelt alsof er bloedvaten op springen staan. Maar dan raakt het gevaarte in beweging. Het apparaat gaat recht op de matglazen wand af die de ruimte scheidt van de gang. En Brinta kan het ternauwernood het gat van de deur opsturen met een handige ruk en haar volledige lichaamsgewicht. Nu volgt het volgende vraagstuk. Past dat kutding wel door dat kutgat van die kutdeur heen? Brinta geeft nog een ruk aan de achterkant van het apparaat, maar nu de rechterkant op. En het kopieerapparaat draait zich zo dat het precies recht door het gat van de glazen deur lijkt te gaan verdwijnen. NPO Radio 1. Hola. Kindercola. 5 uur.